un arī teiksim, daudz svecējis savā ziņā tādā ziņā vecs, ka cilvēks, kurš es redzējis jau vairāk kārt, un līdz ar to man atkal būs vienkāršāk, jo, ja gadījumā es kaut ko sākšu galīgi šķērsām runāt, tad kolēģi varēs mani koriģēt un atkal, teiksim, papildināt tās vietas, ko es varbūt neizstāstīšu. Protams, runāt par šo, nu, par budismu, budismu pamatiem, tur varētu runāt ļoti daudz un dikt, un līdz ar to jums jārēķinās ar to, ka tas būs vairāk, teiksim, tāds, nu, skatījums tīri no mana, teiksim, tāda subjektīvā viedokļa, un tas absolūti nepretendē uz pilnīgu un absolūti precīzu patiesības izklāst visās tās aspektos, jo tas vienkārši nebūtu fiziski iespējams, un jebkurā gadījumā tas... Katram no mums ir tomēr kaut kāda sava iepriekšējā pieredze, kaut, kur, kaut kādas lietas, kas mums liekas svarīgākas, citas lietas varbūt nav tik svarīgas, un līdz ar to arī ir, katram veidojas savs priekšstats arī par jebkuru lietu, jebkuru parādību, vēl jau vairāk par tādu, es noteikti sarežģītu parādību, kā varētu apsaukāt par budismu. Pirmais varbūt jautājums ir par terminoloģiju, un šajā gadījumā runājot, tas ir, teiksim, budisms pret budismu faktiski. Un, Te ir zināms, ja mēs paskatāmies tīri vēsturiski, kā ir radies pats šis vārds, tad sanskritā šis termins Buddha nozīmē atmodies, apgaismots, un tā ir pagātnes forma no šī darbības vārda atmosties, zināt, uztvert, un pat ieteiksim, ka mēs pamodžamies no miega, tad arī šis, tiek pielietots šis darbības vārds. Un, teiksim, Buddha bāva, tas, teiksim, ir šis pilnīgs apgaismības stāvoklis, ko sasniedz Buddha, un atkal šeit šis sanskrita vārds, teiksim, bodhati, kas nozīmē ir atmodies, novēro, saprot, un, ja mēs skatāmies, teiksim, tā, kā tas ir, teiksim, austrumos visur ir bijis, tad, teiksim, ir runa vienmēr ir bijis par Buddha dharma, kas ir, teiksim, varētu teikt, šī filozofija, reliģija un prakse, kas balstās uz, uz Buddha mācību, un, teiksim, Buddha tas nav tikai kāds viens, tas nav, teiksim, persona kā dievs, kas kaut ko ir radījis, bet Budas ir daudz, un jebkurš cilvēks var sasniegt šo Budas stāvoklu. Bet, nu, jebkurā gadījumā, kad nonāca šis, šī mācība nonāca vairāk saskārās ar rietumiem, tad, protams, atkal šī mācība un, un viss, kas ar to saistīts, kļūpa par kārtējo ismu, un, un teiksim, Latvijā tad tas ir atkal budismus, kas ir godīgi sakot vēl briesmīgāks gadījums nekā citur varbūt Eiropā, jo teiksim, tas, ko mēs esam darām, teiksim, ka Buddha un atbilstoši budisms, tas neatspoguļo ne šī termina, teiksim, šo rašanos, jebība, teiksim, to, to jēdzīnisko jēgu, kas, kas ir ielikta terminā, ne arī tas faktiski atspoguļo šo izrunu. Un, protams, te es neriskēju pats nodarboties ar šo interpretāciju, ka galā ir daudz pieredzējušāk cilvēki, kas ar to nodarbojas profesionālā līmenī, Un tad Viktors Ibuls, kurš ir ilgus gadu, desmitus faktiski nodarbojies ar šiem indoloģijas problēmām, tad viņš raksta tā, ka Latvijas indoloģijas, vai kā tagad es teicu, Dienvidāzijas pētniecības asinsrites palaināšanās, acīm redzot arī galvenais iemesls, kāda rikussoļa, tik daudz nepieļaujuma paviršība rakstos par Indiju presē. Kādēļ tik pamatīgi ir iesakņojusies valodniecisku un cilvēcisku briesmonīgā praksi indiešu alfabēta burtiem, atmest to hādaļu un nereti pilnīgi izmainīt tulkojumā īpašu vārdu nozīmi. Un šī jau pirms gadiem 30 mākslīgi ieviestā citu latīņu alfabēta lietotāju tautu vidū pašreiz nesastopumā praksa turpinās mums visiem tik tuvās un mīļās latviešu valodas īpatnības saglabāšanas nolūkā. Tad kāda ir tā lielā doma? Doma ir tāda, ka vienkārši, kad, un tā tiešām tas ir, ja mēs paskatāmies vai no angļu valodā vai vāciski, teiksim, budismas tiek rakstīts ar diviem D un H, un Latvijā, protams, atkal mēs vienmēr esam maz un ļoti īpatnēji, mums vajag kaut ko šausmīgu savdabīgu, un līdz ar to arī mēs, teiksim, kropļojam vārdus mums tīkamā veidā, un pēc tam to uzskatām, ka tas ir tas pareizais vienīgais ceļš, kā, kā šo, šīs lietas vajadzētu risināt, un mēs esam ļoti tam pieķērušies it kā, un pēc tam sakām, ka tas ir nepieciešams mūsu latviešu valodas īpatnības saglabāšanas nolūkā. Lai vai kā tas būtu, bet, nu, teiksim, Tagad jau atkal jāsaka tā, ka vilciens jau ir aizgājis, un lielā mērā teiksim, tagad tāds cīņa ar veidzinavām, ka, protams, it kā pareizi būtu teikt budismus vai ne, teiksim, ar diviem D un H vai ne, bet, protams, jau plašā apritē tomēr tiek lietots budismus ar, ar vienkārši ar vienu D un I, un līdz ar to arī šajā gadījumā es esmu tomēr to krupīti norīs un, un, un pieturējies pie, teiksim, šī, vāda rakstības, teiksim, vismaz budismu raksto, teiksim, tādā veidā par Buddu, varbūt ar laiku, varbūt es arī līdz tam evolucionēju, bet patreizē brīdī es vēl pieturos pie sanskrita versijas, un tāds arī, teiksim, kāds tiek izmantots citās valodās, kas izmanto arī latīņu alfabēta burtus. Nu, tad varbūt nedaudz par to, kas ir budisms, ja mēs skatāmies tīri no tādas skaitļiem. Tad pēc tādiem pietiekoši piesardzīgiem novērtējumiem budisms skaits pasaulē ir kā 350 līdz 500 miljonu cilvēku. Tā kā tas katrā ziņā tie nav kaut kāds maza sekta, nenozīmīgi. Tā ir faktiski 4. Pasaules lielākā reliģija. Un, ja mēs paplašinām šo budistu definīciju, iekļaujot arī Ķīnas iedzīvotājus, kuri praktizē budismu, tad, protams, tur ir jāņem vērā, ka budismas katrā vietā, kur viņš nonāca, viņš tomēr iegūv kaut kādas savas raksturīgās īpatnības tieši šajā vietā, un arī Ķīnā šis budismas, teiksim, kas saplūda ar konfūcijānismu idejām, lielā mērā ir savu veidu zvērs, bet, nu, jebkurā gadījumā mēs varam tomēr teikt, ka, nu, ja tas ir budismas, un mēs uzskatām par budismu, tad mēs varam runāt par 1 līdz 1,6 miljārdiem cilvēku, kas praktizē šī tipa mācību. Un, protams, tā vēsturiskā izcelsmes vieta un plašākās izplatības areāls tā ir Āzija, kur ir visvairāk ir budistu, bet tomēr budismas pēdējos gadu desmitos jau izplatās arī Eiropā un Amerikā, un tagad jau var runāt, ka, teiksim, ir apmēram 1,5 līdz 2% iedzīvotāji, kas vismaz sevi identificē kā budisti. Protams, šeit atkal ir viss problēmas ar kā tipiskā statistika cevišķi šāda veida lietām, jo budismā nav, teiksim, lai kļūtu par budismu, tev neizsniedz kaut kādu apliecību, kas būtu apzīmogota, un tādā veidā tu var, teiksim, apliecināt un pierādīt, ka tu esi budists, un, teiksim, varētu būt pilnīgi mierīgi arī cilvēks, ka viņš nemaz to varbūt neatzīst, un, teiksim, šādās aptaujās tas varbūt arī pat neparādās. Tā kā tam varbūt nav šausmīgi izšķiroša nozīme, bet to mēs varam būt vienkārši zinām priekšstatu par to, kā cik liels, tiksim, cik plaši pārstāvēts budisms ir pasaulē un kāda tā situācija patreizē brīdī Amerikā un Eiropā. Nu, tad runāt turbūt par tādiem galveniem budismu novirzieniem un uzreiz jāsaka, ka šeit nebūs ļoti skaists un, teiksim, detalizēts izklāsts par visiem virzieniem, jo jāsaka daudz, ka šo virzienu pietiekoši daudz, viņi pietiekoši varbūt arī atšķirīgi, dažkārt varbūt šie dažādie virzieni pat liekas kā pilnīgi dažādas mācības, bet patiesībā tā nav, jo ir, teiksim, kaut kādi centrālie vienojošie elementi, kas viņam ir raksturīgi, bet ja mēs tā skatāmies, tad pirmais varbūt vēsturiskākais, ja varētu teikt, ir šis individuālās atbrīvošanas līdzeklis, ko dažkārt arī sauc par Hinajānu. Jāsaka godīgi, ka Hinajāna nav labs apzīmējums, jo, teiksim, šīs mācības, ja šī virziena praktizētāja to neuzskatīja par ļoti jauku lietu, jo Hinajāna faktiski nozīmē mazais racis, mazais līdzeklis, ko mēs redzēsim, tas ir iepratim, teiksim, Mahajānai, teiksim, bet šis līdzeklis pārsvarā tad dominē šobrīd viņu pārstāv Teravāda, kas ir viena no savulaik eksistējošām 18 skolām, vienīgā skola, kas ir nodzīvojis līdz mūsdienām, un tā ir izplatīta, teiksim, Dienvidu Austrumāzijā, Šrilankā, Birmā, Taizemē, Laosā, Kambodžā. Un savukārt Mahajāna, teiksim, otrs lielākais, kas ir faktiski, viņš ir laikam pat lielāks iznāk nekā šis Teravādas virziens un šeit ir dažāda veida šie apakšvirzieni, kas ir iekļauja Tibetas budismu, dažādas Ķīnas un Japānas budismu paveidus. Un līdz ar to arī viņi sastopami ir, teiksim, atkal dažos arī Indijas reģionos, arī Ķīnā, Tibetā, Japānā, Korejā, Vietnamā, Singapūrā, Mongolijā un arī Krievijas austruma reģionos, kur jāsaka, tas ir pamatā, tas ir Tibetas budismas, kas ir izplaties, teiksim, tādās teritorijās kā Kalmiki un Burjati un tā tālāk. Tā kā šeit varbūt tās dažkārt arī vēl kā trešo virzienu mēdz izdalīt Vajrajānu, kas būtībā ir, teikt, Mahajānas tāds ezotēriskais virziens, kas pamatā tiek praktizēts Tibetā un Mongolijā, mazāk viņš ir sastopams varbūt Japānā, bet arī ir, un, teiksim, citos, teiksim, vietās viņš īpaši nav sastopams. Tad tās lielākās atšķirības ir tas, ka ir dažādi veidi interpretācijas par specifiskiem soļiem, kā tad mēs nonākam līdz apgaismībai, ir filozofiska rakstura atšķirības par to, kāda ir realitātes būtība, kas ir dažādās skolās, ir arī, protams, ir atbilstoši dažādu tekstu interpretācijas, vai ne, kuras sutras tad ir galīgās, teiksim, nozīmes, un kuras sutras savukārt ir tās saucamās interpretējumās nozīmes. Sutras tās ir, teiksim, šie Budas vārdi, kas jāsaka tā, ka viņi būtībā tika sākotnēji viss notiek arī, teiksim, tādā pašā veidā, kāds ir raksturīgs indiešu brahmaniskajā tradīcijā, kad šīs mācības tika nodotas mutvārdu veidā, bet pēc tam arī, teiksim, kad bija šis pirmais, otrais, trešais un pēc tam arī tur ceturtais, faktiski šie budistu lielie, teiksim, tādi saieti, tad arī tika nu, salīdzināts, ko, nu, kurš pareizi atcerās un salīdzināja, kurš tad mācības ir kādā veidā piefiksētas un pēc tam viņš arī tika pierakstīts un, protams, attīstījās visu šī sutru literatūru. Sutras ir šīs budistu mācības, kas ir, nu, teiksim, tā vispārnāt sakot, var ietilpināt trīs tādās lielās kategorijās, bet kopumā tas ir budismā nav kādas vienas kaut kādas svētās grāmatas, viens svētie raksti, tas ir vairāk teiksim, dažādos atkal tradīcijās ir dažādi šie kanoni, cik daudz, teiksim, arī šīs grāmatas tiek iekļautas, bet, teiksim, Tibetas budismā ir pārpa 200 grāmatām, kas iekļautas, teiksim, šajos budas, teiksim, pašās mācībās, un tad ir, protams, atkal dažādu meistari, kas ir dzīvojuši vēlāk, kas ir komentējuši, tad tas ir atkal vēl kā 200 grāmatas, 200 sējumi, kas ir sarakstīti, protams, kas ir kā tajā kanonizētā literatūra, bet pēc tam, protams, ir nākuši daudz citu komentāru, tā kā šīs literatūras ir daudz, šīs mācības ir daudz, dažkārt arī pat šķietami viņas it kā ir, nu, tā kā gandrīz pretrunīgas šķietami, bet tā atšķirība varbūt veidojās no kā, viņa veidojās no tā, ka Buda mācīja vienmēr tādā veidā, ka viņš, Budi viņš atbildēja uz jautājumu. Atnāk konkrēts cilvēks, viņam ir konkrēta problēma, viņš saka tā un šitā, nu, ko tu saki, kā vajadzētu darīt šajā situācijā? Un tad Buda saka, nu, jādara tā un tā, tāpēc, ka lietas ir tā un tā. Un tas atkal ir tāpēc, ka Buda mācīja atkarībā no tā, kāds ir cilvēks. Un kādi, teiksim, kāds ir, zinot, teiksim, šī cilvēki bija, varētu teikt, mēs varētu teikt par kādu ekstrasensoru uztveri, ka viņš uztvēra vienkārši, kāds ir šī cilvēka, teiksim, spējas, kādas ir viņa intereses, kādas ir viņa dotības, un ko būtu jāsaka šim cilvēkam, lai viņu pamudinātu iet, teiksim, šīs garīgās attīstības ceļā, un lai savukārt neatgrūstu viņu, lai šo cilvēku nenovestu kaut kādos, teiksim, nepareizos uzskatos. Un līdz ar to arī, teiksim, par cik cilvēki ir dažādi, tad arī šīs atbildes bija dažādas. Un tad, protams, ja mēs paņemam šīs atbildes, kas dots dažādiem cilvēkiem, vienkārši viņas atkopojam, saliekam kopā, būtībā viņas iznāk drusku izrauc no konteksta. Un līdz ar to arī, teiksim, šajā gadījumā var parādīties nianses, ka mums liekas, ka šīs mācības, šo mācību, teiksim, it kā neiet kopā, un ka it kā liekas, ka Buda teicis divas pretrunīgas lietas. Kaut arī tas daudzos gadījumos arī tā nav. Bet, nu, šajā gadījumā es vienkārši negribu iet ļoti dziļās filozofiskās diskusijās par to, kāda šie dažādie virzieni. Es vienkārši gribēju ieskicēt, nu, teiksim, šo galveno. Būtībā parasti tiek runās par divkāršu sadalību, tādā ziņā, ka vienkārši šis Hinajāna un Mahajāna, tā teikt, ir precīzāk, būtu teikt, droši vien Teravāda un Mahajāna. Un savukārt arī, teiksim, kad ir šie dažādie strāvojumi, kas ir arī katrā no šiem lielajiem virzieniem, vēl ir, teiksim, ar savām īpatnībām, savām niansēm, kas attiecās tieši uz praktiskajām metodēm, kas tiek izmantotas, jo atkal ir dažādās skolās, ir dažāds uzsvars uz dažādām metodēm. Bet, nu, protams, tad, par cik mēs esam rietumnieki, tad ir, teiksim, labi padomāt arī par to, mēģināt ielikt kaut kādā rāmītī mums saprotamā veidā, kas tad īsti ir budisms un mēs varētu atkal sākt no paša galā, kā, nu, reliģija. Tas ir tas pirmais, ko mēs it kā zinām un varētu iedomāties. Otrs mēs varētu teikt, ka tā varbūt ir filozofiskā sistēma. Kaut galā mēs zinām, ka budismā ir pietiekoši daudz dažāda veida šie autori, kas ir tiešām izstrādājuši ļoti komplicētas un ļoti precīzes, es teiktu, filozofiskās sistēmas. Varētu arī teikt, ka tā ir prāta izpēta zinātni, jo tas ir, teiksim, centrālais instruments, ar ko mēs strādājam, un tādā ziņā arī budismā ir veltīts ļoti daudz laika un enerģijas, lai izpētītu mūsu prātā notiekošos procesus. Un šeit arī, protams, jāsaka, prāts budismā tas nav tikai intelekts, tas ir arī, tas būtībā ir viss, kas ir mūsu būtība veidojošās nemateriālās dabas parādības, teiksim, tas ir mūsu emocijas, intuīcija, koncentrācija, vienalga viss, kas nav fiziskais, kas nav materiālais, tas viss ir prāts. Tā kā, un šī prāta izpēta zināt, tiešām ir, var teikt, runāt, mēs varam runāt par zināt, un to mēs apskatīsimies drusku vēlāk. Varētu arī, protams, teikt, ka tā ir psiholoģiskā sistēma, jo gal galā arī būtībā ļoti daudz arī praktiski raksturus metodas, kas tiešām tādas, teikt, sadzīviskas psiholoģija, kas tiešām palīdz ļoti ātri un ļoti efektīgi, un līdz ar to arī mēs varētu domāt arī šajā virzienā. Protams, arī, teiksim, beidzamā laikā tiešām ir redzams, ka arī ir cilvēki, kuriem patīk šī eksotiskā, šīs dažādi veida, šie eksotiskie rituāli un izpausmes veidi, un tad līdz ar to cilvēkam kļūst tas tāds par tādu, nu, savu veidu atkal instrumentu, ar ko var izpausties. Bet, ja nu mēs sāksim no tā vienkāršākā, vai budisms ir tikai vienkārši reliģija, tad tas, protams, atkarīgs no tā, kā mēs definējam reliģiju. Un šajā gadījumā, tad, tiksim, viens no tādiem atzītākiem reliģiju pētniekiem, Harvey, viņš saka, ka reliģija tā ir ticējuma prakses sistēma, un viņu uzskatīt par reliģijas, ka tā pauž dominējošu interesi par noteiktām universālām cilvēka eksistences iezīmēm, kuras saistāmas ar cilvēku vēlmi pēc atbrīvošanās un autentiskas eksistences. Un, protams, ja mēs skatāmies no šāda viedokļa, tad budismas, protams, ir reliģija, jo budismā noteikti ir šī interese par cilvēku vēlmi, par atbrīvošanos no šīm ciešanām un arī autentiska eksistence tādā ziņā, ka tas, lai tas būtu saskaņā ar realitāti, lai lietas būtu tādas, kā tās ir. Bet tas, protams, nav vienīgais skatījums uz reliģiju, jo ir arī, teiksim, noteikti slavens sociobiologs Edvards Vilsons, kas pētot skudru, teiksim, organizāciju un modeļus ir arī, teiksim, tās vispārinājuši un attiecinājuši uz sabiedrības attīstības modeļiem un atradis daudz kopīgu un daudz interesanta. Viņš savukārt saka par reliģiju, ka tas ir, ka reliģija tas drīzāk ir tā kā mītisku stāstījumu kopa, kas izskaidro cilvēku izcelšanos, to likteni un to, kāpēc tiem būtu jāpakaļojas kaut kādiem noteiktiem rituāliem, morāles kodeksiem. Nu, šajā gadījumā, teiksim, tad mums parādās jau zināmas problēmas, jo nu, budismas tā īsti neiekļausies, jo faktiski tas budisma kodols ir mācības pamats, ir šīs četras cēlās patiesības. Un tām ir diezgan maz sakari, godīgi sakot, kā tiem mītiskiem stāstījumiem, jo, kā mēs redzēsim vēlāk, tas ir, teiksim, tīri racionāla rakstura, racionāla rakstura analīze balstīts analīze, kas pēc tam tālāk arī izraksta atbilstoši, kā mums vajadzētu rīkoties, lai mēs nenonāktu tajās problēmās, kurās mēs esam nonākuši. Un tad, protams, ir tā lielākā, man liekas, problēma un raksturīgākā ir tā, ka kad mēs nonākam šajās problēmās, ja mēs sākam piemērot visām reliģijām, teiksim, šīs jūdu kristietības ir abramiskās tradīcijas, teiksim, mērauklu, un līdz ar to mēs ierobežojam, mēs precīzāk neuztveram to visu būtību, kas ir, teiksim, citās šajās reliģijās. Un kas ir vēl vairāk, ir faktiski tas, ka mums ir precīzi ļoti jāsaprot arī šo jēdzienu, šo reliģiju, filozofiju, zinātni. Pie mums rietumos radītais kultūras saturs, jo tas, teiksim, ir dīvaini būtu sagaidīt, ka kaut kur citur veidota sistēma kaut kādā veidā dabīgi saskanēs ar to, kas ir veidots šeit. Un līdz ar to arī, manuprāt, viena no tām problēmām, kas veidojās cenšoties iebāst budismu kaut kādos rāmjos, ir tieši tas, ka mēs tiešamies iebāst tajos rāmjos, kas ir radīts šeit, bet budismas nav radīts šeit. Un, protams, ka budismam piemīt šie reliģiskie elementi, reliģijas iezīmes, kā jau atzīmēts iepriekš, bet viņam arī, teiksim, ir tiešām ļoti labi izstrādāts arī šīs filozofiskās tēmas un loģika, un arī šīs prāta metodas, kas ir tiešām līdzīgas mūsdienu zinātnes piegājumam, tajā ziņā, ka viņas ir precīzas atkārtojums metodas cilvēkam ar atbilstošu kvalifikāciju, viņš var sasniegt tos rezultātus, ko ir sasniegts kāds cits, un līdz ar to tas ir pārbaudāms rezultāts. Un līdz ar to arī, teiksim, šāda veida metoda tika pielietota gan katram individuālam cilvēkam, gan arī, teiksim, kopumā, teiksim, pasaulē, kas ir mums apkārt, un, teiksim, visām arī šīm, var teikt, personiskām un bezpersoniskām parādībām, kur būtībā eksperimentējot ar sevi un ar šīm parādībām apkārt, mēs nonākam pie kaut kādām atziņām par šiem parādībām. Nu, un, teiksim, protams, galvenais instruments šajā ir bijis, teiksim, meditācija un kas ietver rūpīgu novērošanu, kas ietver arī šo racionālo analīzi, un kur, protams, mēs galā nonākam pie kaut kādiem stāvokļiem, kurus mums jau pēc tam ir grūti aprakstīt, teiksim, tādos pliki racionālos terminos, bet tā nav varbūt milzīgi liela, teiksim, ir pilnīgi jauna problēma, jo patreizējā brīdī mēs esam pilnīgi tajā pašā situācijā, mēs kaut vai domājam par kvantumehāniku, jo arī šis ir cilvēki, mēs savā izziņas procesā esam nonākuši pie parādībām, kuras mēs nespējam aprakstīt ar mūsu ikdienišķo prātu. Un faktiski tas nav nekas īpašs, jo mēs nespējam iedomāties, teiksim, tās lietas, kas ir ārpus mūsu pieredzes. Nu, piemēram, mēs nevaram iedomāties četridimensionālu telpu, nerunāsim pat par vairāk dimensionālu telpu. Vai mēs nevaram iedomāties, kāds ir trīsdimensionāls telpa, kāda ir izliekta trīsdimensionāla telpa. Un tā tālāk, šīs lietas, kas ir, jo tas nav mūsu ikdienas pieredzes sastāvdaļa, un, protams, tas arī mūsu evolūcijas procesā mums vienkārši tās būtu nevajadzīgas īpašības, ir nevajadzīgas iemaņas, un līdz ar to šīs iemaņas mēs neesam attīstījuši. Mēs esam attīstījuši tikai to, kas mums ir bijis vitāli nepieciešams izdzīvošanai, un tur, teiksim, mums pilnīgi pietieks darboties trīs dimensiju telpā, un vēl kā ceturto, varbūt ass ir varbūt laiks, un šajā telpā mēs jūtamies labi un komfortabli, un mēs arī zinām tās parādības, kas, teiksim, darbojās ap mums, un līdz ar to, teiksim, visas kvantu mehānikas vai arī, teiksim, relativitātes teorijas dīvainās, teiksim, sekas, uz mums tā īsti neatiecas, jo mēs nestrādājam tajos apstākļos. Mēs nestrādājam bezgalīgu, nevis bezgalīgu, bet ļoti lielu ātrumu apstākļos, mēs nestrādājam ļoti maziņu daļiņu apstākļos, tā tālāk. Vienmēr mēs strādājam drusku citos apstākļos, kuriem mēs esam piemēroti un kurus mēs spējam pārstrādāt. Un līdz ar to arī, teiksim, atkal meditācija, ka mēs nonākam jau drusku ārpus šīs mūsu ierastās realitātes, tad, protams, mums viņi grūti ir aprakstīt. Tas ir parasti, kā arī tiek teikts, ka ir grūti, ka jebkura karte, jebkuras teritorijas karte, tas ir tuvinājums, jo galvēlā teritorija, teiksim, zemes virsma, tā ir izliekta virsma, bet savukārt karte, tā ir, teiksim, divdimensionāla telpa, kurā mēs cenšamies ielikt trīsdimensionālu telpu, un tad veidojas, protams, problēmas. Nu, lūk, un līdz ar to mēs arī varam teikt, kad budismā noteikti ir šie zinātniskie elementi, un šī metode ir stipri līdzīga tai, kas tiek izmantota zinātnē, un līdz ar to, ja mēs vienkārši pasakām, ka budisms ir reliģija, tad šīs pārējās, teiksim, filozofiskās un zinātniskās iezīmes vienkārši tiek ignorētas. Bet jāsaka, ka, nu, ir cilvēki, kas to tiešām vienkārši ir ignorē, un arī viņi saka, ka, piemēram, budisma, ka tā ir vienkārši reliģiska kārtējā reliģiskā ideoloģija, un līdz ar to šajā situācijā runāt, pieņemsim, par kādu budisma psiholoģiju, piemēram, kas ir, teiksim, tagad diezgan populārs tāds temats, un ļoti daudz zinātniskās literatūras, jau faktiski ir, ka tas ir tikpat absurd, kā runāt par kristīgu ķīmiju. Un būtībā mēs arī varam teikt, ka tas tā ir vienkārši faktu ignorēšana un, teiksim, abstrahēšanās no tā, kas reāli budismā ir sastāvams. Varbūt daudzos gadījumos tā ir vienkārši šo faktu nezināšana. Kaut gan arī daudzos gadījumos šķiet, ka tā ir drīzāk ir vairāk tāda kā dogma. Tajā ziņā, kad neskatoties uz to pat, ka fakti liecina par kaut ko pretēju, mana pārliecība ir tāda, ka par cik budismas ir reliģija, tad tas nevar būt nekādā veidā zinātnisks un līdz ar to arī es vienkārši nepiekritīšu nekam. Nevienam, kurš teiks, ka budismas var būt zinātni kaut kādā veidā. Un tas ir arī iet pretrunā faktiski tam, ka mēs redzam, ka ir ļoti daudz, jau patreizajā brīdī arī literatūras, kas ir par budismu psiholoģiju un arī pat tām attiecībām mūsdienu psiholoģiju. Un arī, protams, varbūt problēma arī rodās no tā, ka mēs esam tik ļoti pieķērušies tam mūsu radītajām koncepcijām, tam mūsu radītās terminoloģijas. Ja kāds nestrādā ar šo terminoloģiju, tad mēs sakam, nē, nu tas vienkārši, nu tā nav zinātne, tas nav, teiksim, tie nav rezultāti, un tā nav, teiksim, tāda pārbaudāma psiholoģija. Kaut gan, protams, mēs varētu runāt arī par to, ka psiholoģija pati par sevi ir pietiekoša, teiksim, no tāda, atkal, citu dabas zinātņu viedokļi būtu, nu, tāda saucam, mikstā zinātne, tādā ziņā, ka viņi nevar piemērot, teiksim, tos pašu pārbaudes principus, kā, piemēram, tas ir, teiksim, dabas zinātnēs citās, un līdz ar to arī, nu, viņi pat par sevi jau drusku savādāk zinātni. Lūk, kas varbūt arī interesanti ir tas, kad arī, ja mēs runājam par budismu filozofiju, kas, teiksim, operēja uz drusku citiem šiem principiem, drusku citas, teiksim, loģikas formāti, viņi arī būtībā pat netiek aplūkot, teiksim, šajās akadēmiskās filozofiskajās institūcijās Eiropā un Amerikā, un līdz ar to mēs varam teikt atkal, ja kaut kas nenotiek tajā veidā, kā mēs esam pieraduši, ka tam vajadzētu notikt, ja tas nav, teiksim, tajā rietumu radītajā rāmī, tas tā nenotiek, tad mēs sakām vienkārši, nu tā īsti tā kā nav, laikam, filozofija. Un, protams, atkal te atkal ir tā otra puse, kas budistiem vēl patīk, to izmantot loģiku, ka mēs viens no loģikas šiem veidiem, kas ir tipiski raksturīgs arī vienai no budismu augstākajai filozofiskajai skolai, tā saucamajiem konsekvenciālistiem, kas būtībā ir, ka viņi cenšas novest pretinieka argumentu līdz absurdam. Un šajā gadījumā arī mēs varētu teikt, ka budismas īstenībā nav reliģija, jo galā budismā nav šī dievišķā radītāja, nav, teiksim, kas kontrolē visumu, kas atbild par visām lietām, kas soda grēciniekus, apbalvo ticīgos un tā tālāk. Tā kā līdz ar to mēs varētu atbildēt uz šo diezgan vienkārši. Un tad vienkārši mēs varam arī teikt, protams, ka tā lielākā problēma tā, ka, ja mēs runājam par budismu, tad Droši vien, ka ir diezgan grūti viņi iebāst kaut kādos konkrētos vienos rāmjos, un drīzāk būtu jārunā par reliģisku filozofiju, kas teikt par psiholoģisku sistēmu, jo vienkārši rietumos, kur šī sistēma kategorijas ir radītas, nu, budismas nav radies rietumos. Bet, nu, tomēr arī daudzos gadījumos cilvēki vēl joprojām, tas ir redzams, ka arī daudzi pētnieki, teiksim, tam nepiekrīt un strādā pēc savu veidu, un viņi arī neredz šo, varbūt, lielu atšķirību, teiksim, tajā ir vesela šī budoloģija, kas it kā zinām, kas pēta varētu teikt to budismu tā kā no ārpuses. Un būtībā balstoties uz dažādiem rakstiem, nu, teiksim, šiem senajiem rakstiem, dažādiem komentāriem, viņi lasa šos komentārus, raksta par tiem recenzijas un tā tālāk, bet mums jāpatur prātā viena smalka atšķirība, ka budismā šie cilvēki, teiksim, kas bija filozofi, viņi arī, pirmkārt, viņi praktizēja to lietu, un viņi bija praktiķi. Un viņi dzīvoja saskaņā ar šo filozofiju un, teiksim, tās lietas arī, kā tu viņi rakstīja par meditācijas tehnikām un tā tālāk, viņi šīs lietas praktizēja, viņi zināja, kas tas ir, un viņiem bija, viņi aprakstīja, teiksim, būtībā savu pieredzi. Un tā ir tā liela atšķirība, varbūt, kas ir, ko mēs, cena, varbūt, par ko mēs maksājam mūsdienās arī rietumos, ir tas, ka mēs esam sadalījuši, mēs esam nonākuši ļoti izteiktā specializācijā. Visas, teiksim, nozars, zinātnes, teiksim, ir ļoti specializēts, ļoti šauri specializēts, un tā problēma ir tā, ka viņas ir savā starpā vairs nesaistās kopā. Un tad ir, protams, parādās tā nians, ka daudzos gadījumos mēs neredzam, ka, ja bijuši piesim kaut kādu atklājumu kaut kādā vienā nozarē, tas varbūt izslēdz kaut kādu veidu, teiksim, domāšanas veidu, kaut kādus argumentus kādā citā nozarē, bet tā nozara vienkārši par to neko nezin. Tāpēc, ka mums ir šī ļoti smalkā specializācija, tas, godīgi sakot, nav attiecināms tikai varbūt uz budismu, ja, teiksim, varbūt uz reliģiju, filozofiju kā tādu, bet tas ir pat attiecināms kaut vai tajās pašās dabas zinātnēs, ja tad pasaka, ka tu esi fiziķis, arī tas neko nenozīmē. Uzreiz, tad cilvēkam interesē, nu labi, fizika ir milzīgi liela, nozare, tad kādā specialitāte tu specializējies, un tad, ja tu pasakīsi, nezinu, piemēram, astrofizikas, arī tā ir milzīga liela, plaša nozare, tur atkal jāiet vēl šaurāk, piemēram, tu esi, nezinu, nu, galaktikas speciālists, vai nē, tas ir milzīgi šo zvaigžņu kopu, bet atkal savukārt tur varbūt tu esi evolūcijas speciālists, varbūt tu esi atkal kaut kādu astroķīmijas speciālists un tā tālāk. Tur ir daudz atkal, teiksim, sīku sadalījumi, un līdz ar to arī mēs īsti vairs šis spēles lauks ir kļūst tik sarežģīts, ka mēs vairs nepārredzam visu lauku. Un te ir varbūt atšķirība ar to, ar šiem budismu meistariem, kas tomēr centās paturēt visu laiku, teiksim, šo visu spēles lauku kopumā redzes lokā, un līdz ar to viss šī sistēma bija, teiksim, savstarpēji saistīta un savstarpēji pamatota. Lūk, un te arī, teiksim, tāds interesants piemērs ir, teiksim, Pauls Griffiths, kas un Being Mindless, Buddhist Meditation, the Mind-Body Problem, un tad viņš izlasīs, teiksim, šos budismu dažādus rakstus, kas apraksta šo nīrodas samā pati meditatīvo stāvokli, kas ir būtībā ir, nu, teiksim, tāds augsts meditatīvās koncentrācijas līmenis, ka viņš konstatē, ka tas ir tas savu veidu tāds kataleptisks trans, un kas dažkārt vērojams arī psihiatriskiem un ilgtermiņu komas pacientiem. Un tad, protams, nav gluži skaidrs, kāpēc cilvēki pavada gadu desmitus, teiksim, lai studētu filozofiju, lai attīstītu šos koncentratīvos stāvokļus, ja būtībā to vienkārši varētu sasniegt, es saku, iebelžot pa galvu ar amuru, un viss būtu kārtībā uzreiz jau būtu viņš tajā kataleptiskajā transā, un kur nebūtu jāmūkās tik ilgi un gari. Tā kā tas varbūt ir atkal, teiksim, tas savā ziņā, kur mēs nonākam ar šādu veidu skatījumu punktu. Un tad, ja mēs paskatāmies vienkārši, ko teiksim, tas pats Vilsons saka, viņas ir par zinātni, un kad, kāds ir, teiksim, šī zinātnes definīcija, un tad savukārt tur viņš to definē kā sistemātisku zināšanu vākšanu par dabu un šo zināšanu organizēšanu un kondensēšanu pārvaldāmos likumos un teorijās. Un līdz ar to, protams, arī, kad mēs varam teikt, ka zinātne, kas nodarbojas ar cēloņu un seku analīzi, jo saprotot, teiksim, cēloņus, mēs varam prognozēt sekas, un teiksim, atkal atpakaļ, ja mēs novēram kaut kādas sekas, mēs varam atkal izsacināt no tā, ka tam ir bijuši tādi vai tādi cēloņi. Un, protams, mēs to skatāmies dažādos parādību organizācijas līmeņos, sākot no mikro un beidzot ar makro līmeni. Un svarīgākā varbūt niansi bija īpatnība, kas zinātnē ir raksturīga no kāda 16. 17. Gadsimta, tas ir empirisms. Tādā ziņā, ka, teiksim, jābūt ir uzstādāmiem, jāspēj zinātnisko teoriju noformulēt tādā veidā, lai viņi varētu praktiski pārbaudīt. Un, teiksim, līdz ar to tas ir tas, kas varbūt ir kontrastā to, ka, teiksim, šo transcendentālo pieeju, kad mēs vienkārši sakām, ziniet, bet tas ir ārpus jebkura veida, teiksim, loģikas, tas ir ārpus jebkura veida aprakstiem, un to nevar pārbaudīt vienkārši. Un mūsdienās, piemēram, arī, nu, piemēram, teorijas tādas, ka pastāv daudz paralēlu visumu. Jā, tā ir ļoti interesanta teorija, bet, teiksim, lielākā tiesa mūsdienu zinātnieki teiks, nu, un tā, faktiski šo teoriju mēs nevaram ne pierādīt, ne apgāst, līdz ar to tā ir vienkārši spekulācija. Un līdz ar to, teiksim, šis arī var teikt, ka arī zinātnie ir līdzīga veida piegājienu, mēs varam piemērot, un tas empirisms ļoti svarīgs, lai runātu par tādu, nu, mūsdienu zinātnes pārbaudāmību un atkārtojamību arī. Un šajā gadījumā arī, protams, mēs noteikti, skatoties uz budismu, mēs varam runāt, ka, protams, budismā ir savu veidu fokus, un viņš fokusējās uz šim ciešanu un kā izvairīties no ciešanām. Un līdz ar to arī mēs šeit skatāmies cēloņu ceku analīzi, un te arī ir tā niansība atšķirība no mūsdienu zinātnes un budismu, ka budismu neinteresē pilnīgi visas parādības, vienkārši zināšanas pēc. To varētu darīt, bet, teiksim, kāds no tā labums. Un, Es teiktu, ka manā uztverē budisms ir ļoti racionāls un pragmatisks, jo viņš fokusējās uz to, kas ir tas fokusējās uz to, kas ir nepieciešams, un to mēs cenšamies izzināt ļoti fundamentāli un pamatīgi. Pārējais, nu, tas ir pat tik par cik, ja tas, teiksim, kaut kādā veidā mums palīdz kopumā šajā garīgās attīstības ceļā labi, ja tas mums nepalīdz, godīgi sakot, tas nav šausmīgi svarīgi. Un, bet budisms, protams, atkal arī vāc šīs, teiksim, sistemātiskās zināšanas, kopa, teiksim, par pasauli tādā ziņā, kas ir, teiksim, mums svarīga, un tas piedāvā arī šīs praktiski pārbaudāmās teorijas un attiecībā uz prātu un tā miedarbība apkārtējo pasauli. Jo tas ir tas, teiksim, kodols, ja mēs gribam strādāt ar šo prātu, mums ir jāsaprot, kā viņš strādā, kā notiek šī miedarbība, un līdz ar to tad mēs varam atkal atbilstoši ietekmēt šo prātu un izmainīt. Un, Protams, kad mēs varam teikt, ka tā atšķība arī starp zinātni un budismi ir tā, ka zināt patreizējā brīdī pilnībā it kā izslēdz šo subjektīvo pieredzi. Jo viņi saka, ka jābūt ir, teiksim, ir šai, mēs it kā skatāmies uz lietām un parādībām no ārpus. It kā mēs pieņemam, ka ir kaut kāds objektīvais novērotājs, kurš spēj šīs parādības, teiksim, pilnīgi objektīvu bezkaislīgā veidā novērtēt. Un visa cēlonība arī, protams, tiek piešķirta tikai fizikālajām parādībām. Es, protams, arī teiktu, ka tagad droši vien, kad, teiksim, attiecībās to pirmo, kad pilnīgi subjektīvās pieredzes izslēgšana, tas kļūst tagad jau drusku tāds nedrošāks balsts zinātnē, jo, ja mēs skatāmies ceļš uz relativitātes teoriju, bet vēl jau vairāk kvantu mehānikā, tur novērotājs ir gauž svarīga kopējā sistēmas sastāvdaļa. Un, teiksim, šis būtībā novērojuma rezultāti ir atkarīgi, pieņemsim, no tā, kādu novērošanas metodu izvēlās novērotājs. Un līdz ar to arī šajā gadījumā jau mainās šī situācija, un līdz ar to varētu teikt, jautājums ir par to, vai tā ir subjektīvā pieredze, vai tā būtu jau objektīva pieredze, tas varbūt ir cits skatījums, bet un arī tagad parādās jauni, nu, faktiski šie pētījumi, kas cenšās arī jau iet iekšā, teiksim, šajā subjektīvajā pieredzē un atrast jau, teiksim, subjektīvajā pieredzē objektīvos faktorus. Par to, varbūt, mēs runāsim rītdien, kad mēs būsim nonākuši vairāk līdz tam, teiksim, es teiktu tādām, nu, beidzamiem pētījumiem, interesantākiem pētījumiem, kas saistīti tieši ar smadzeņu, it kā darbību, smadzenes un prāts, teiksim, šī arī būtībā ir prāta ķermeņa problēma, kas ir... Kur parādās diezgan interesants izmaiņas jau tagad, un kas jau ir tīri faktiski arī saskaņā ar zinātniskām metodēm arī fiksētas izmaiņas. Lūk, bet mēs varētu teikt, ka budismu šīs atklāsmes apziņas jomā viņas arī tiek prezentētas kā zinātniska atklājuma, teiksim, tādā tīri zinātniskā nozīmē, jo jebkurš kompetents pētnieks ar atbilstošu iepriekš apmācību var tos atkārtot. Un atkal jāsaka, ka šeit ir noteikts paralēlis ar zinātni, jo, pieksim, mēs arī varētu teikt tā, ka, nu jā, kā mēs varam, pieksim, ticēt kaut kādiem pētījumiem, kurus ir veids kāds, nezinu, kodola fiziķis, teiksim, kaut kādā, nezinu, elementā daļiņa pātrinātājā. Tā formāli ņemot, mēs paši to nevarētu atkārtot, jo mums nav nepieciešamās sagatavotības, un mums neviens arī tur neļaut grabstīties ar tiem smalkiem instrumentiem, jo mēs tur sastrādāt tādas lietas, ka nu, pēc tam tur būtu ļoti nopietnas problēmas. Ne? Bet līdzīgā veidā, godīgi sakot, nav jau lielas starpības. Atkal sagatavots, ir trenēts meditētājs, viņš jau ir atkal šāds pats būtībā kompetents zinātnieks, jo viņam ir šīs nepieciešamās iemaņas un pieredze, un viņš var ģenerēt, viņš var radīt atkal šo atkārtojumu pieredzi, kas balstās uz kaut kādu konkrēto teoriju, kas balstās uz kaut kādu konkrēto šo praksu un aprakstu. Līdz ar to arī, teiksim, te nav milzīgi lielas atšķirības. Un līdz ar to arī, protams, tikai tas, ka budismā ir atrodami šie reliģiskie elementi, nav pietiekams pamats, lai uzskatītu to viennozīmīgi tikai un klasiski kā reliģiju. Un kas ir arī interesanti, kad, protams, arī pat viņa svētība Dalailam daudzos gadījumās arī saka, ka viens puses budismā tā kā ir reliģija, bet tā varētu būt, tā kā, viņš saka, tā kā ateistiska reliģija. Tādā ziņā, ka budismā nav šī dieva radītāja jēdziena, Un kas mums uzreiz, teiksim, tā pirmā uzreiz tā padara to visu to sajūtu reliģiju, bet bez Dievu. Kā tas ir iespējams? Un faktiski tas kaut kā ir tā tiešām pagrūti, kā uztverams. Un otrs puses atkal, ja teiksim, ir tie, kas atkal ir arī dažādi veidi budologi un pētnieki, kas saka, nē, budisms nav reliģija, tā ir prāta zinātne. Tad atkal, protams, atkal otra puse ir zinātne, kad atkal saka, nē, budisms nav zinātne, tāpēc, ka tas ir, tā ir reliģija, vai ne? Un tad, teiksim, iznāk kaut kāds šīs pretrunas, kur droši vien, ka budismas ir kaut kur jāsaka pa vīdu. Un līdz ar to, protams, arī, teiksim, tā ir vispārēja raksturība, teiksim, gan izvēl kā ieteikums, ka mums ir kaut kādā veidā jāceņšās no, teiksim, šiem ierastajiem konceptuālajiem rāmjiem tik tārā, ir, teiksim, drusku paraudzīties plašāk, lai mēs arī varētu, teiksim, saprast un pilnvērtīgi iepazīt budismu, uzreiz neieliekot to kaut kādā vienā kastītē, kas atbilstoši ierobežo it kā visu pārējo šajā kastītē neietilpstošo. Labi, tad varbūt runājot par svarīgākiem budismu jēdzieniem. Tad vispār cilvēks kļūst par budismu, par budistu, tad, kad viņš ir pieņēmis no visas sirds, vai teikšu, patvērumu pie budas, dārmas un sangas, un tos arī mēdz devēt par trim dārmiem. Šeit uzreiz jau parādās, es teiktu, nevis tikai trīs jauni jēdzieni, bet arī ceturtais, es teiktu, tas patvērumu pieņemšana, kas, Man liekas, arī latviešu valodā tas ir tāds drusku sarežģīts pasākums, jo patvērums, ja mums ir kaut kādas ikdienas problēmas, tad ir kaut kas, pie kā mēs griežamies, lai šīs problēmas risinātu. Piemēram, mēs jūtamies kaut kā uztraukti, nervozi, varbūt, piemēram, mēs uzreiz ejam un pārbaudam, kas ir leduskapī, un mēs konstatējam, tur, teiksim, ir šokolādes koka, vai ne, un tas ir, teiksim, tas ir savu veidu patvērums. Tas ir, teiksim, līdzeklis, kas mums palīdz tik galā ar, teiksim, kaut kādu mūsu ikdienišķo problēmu. Šajā gadījumā, protams, ir līdzīgi, teiksim, tas, šī patvēruma pieņemšana ir tādā ziņā, ka mums ir kaut kādas dzīvē problēmas, un tad pie kā mēs vēršamies? Kas ir tas, kas Aleks Bērziņ, kas ir, teiksim, tāds viens no, es teiktu vecmeistariem, kas ir, viņš ir Harvardas PhD, viņš arī vienlaikus ir 30 gadus mācījies pie Serkonga Rinpoče, kas ir, teiksim, viens no viņa svētības dalēlams skolotājiem, un līdz ar to, teiksim, tas ir cilvēks, kas pazīst kā šīs abas pasaules, varētu teikt, gan rietumu pasauli, itin labi, gan arī austrumu pasauli. Viņš arī saka, ka patvērumu vietā viņš parasti to sauc par tā kā mērķi virzienu nospraušanu dzīvē. Un man tas liekas daudz labāks, teiksim, apzīmējums, kas varbūt ir garāks, bet tas ir, teiksim, tas, ka mēs ejam tajā virzienā, ko mums rāda faktiski Buda, Dharma un Sanga, un tas nav kaut kas tik tāds pasīvs, kā varbūt šietam patvērums. Bet, nu, pavisam tā īsi, kas ir Buda. Buda ir būtībā tas ir cilvēka garīgā potenciāla maksimālais, teiksim, sasniegums. Kad mēs esam nogājuši garīgu galu, garīgu ceļā, garu šo ceļa gabalu, tas ir daudzas dzīves. Mēs esam intensīvi strādājuši šajā laikā, un tad mēs esam atbrīvojušies no visiem šiem traucējušām emocijām un arī, teiksim, zināšanu ierobežojumiem. Un te varbūt ir atkal atšķirīgs drusku šis pieņēmums dažādās sistēmās, teiksim, kā teravādā, piemēram, tiek uzskatīts, ka jebkurš cilvēks var atbrīvoties no šīm visām traucējošām emocijām, un tad viņš iegūs arhata stāvokli. Tas ir, teiksim, cilvēks, kas ir atbrīvots no šīs samsāriskās nekontrolējumās pārdzimšanas, bet Buda, tas ir kaut kas retāk sastopams, jo, teiksim, tie dažkārt parādās, teiksim, Buda ir šis samjaksam Buda, jeb, teiksim, pilnīgi apgaismotais Buda ir tas, kurš spēj bez citu palīdzības pats sasniegt šo apgaismības stāvokli, un pēc tam viņš tālāk māca, kā šo apgaismības stāvokli, un viņš māca to citiem. Un līdz ar to būtībā arhatas stāvokli var sasniegt jebkurš, bet ir jābūt, teiksim, ļoti, teiksim, spēcīgam, milzīgam potenciālam, nekurš katrs kļūst par Budu, teiksim tā. Savukārt, šajā Mahajānas skolās, tieksim, viņi uzskata, ka jebkurš cilvēks, jebkuram cilvēkam ir šī saucamā Budas daba, kas nozīmē šo potenciālu, ka jebkurš no mums var sasniegt šo būt stāvoklim, kurš var sasniegt ne tikai atbrīvošanos, bet arī var sasniegt pilnu apgaismību. Te varbūt arī atšķirības starp to, teiksim, starp apgaismību un nirvānu, jo, teiksim, šajās hinajās, ir teravātas skolā, teiksim, šāda robeža šķirtne netiek vilkta, savukārt, teiksim, Mahajānā tiek nodalīta nirvāna, kas ir atbrīvošanās no samsāras, no šīm nekontrolējamām pārdzimšanām un ar to saistītām problēmām. Un otrs ir pilnīga apgaismība, kas ir, teiksim, kas nozīmē viszinību, kas arī nozīmē, un, protams, arī paši par sevi šo atbrīvošanos, ka tātad tas ir jau plašāks stāvoklis, un tas ir, teiksim, maksimāli efektīvais līmenis, jo šajā brīdī mēs esam arī maksimāli efektīvi varam palīdzēt visiem pārējiem. Jo te ir atkal tā būtiskā, es teiktu, attieksmes starpības starp šo teravādu un mahajānu, jo teravāda fokusējās uz šo individuālu atbrīvošanos. Tas centrālais jautājums, ar ko mēs esam nodarbināti, šīs skolas ietvaros ir tas, kā mums tikt ārā no šīs, teiksim, no šī mūsu ciešanām, no šīm nekontrolējamām pārdimšanām, un tas ir tas, uz ko mēs fokusējamies, un tas, uz ko mēs strādājam. Mahajāni iet varbūt solīti tālāk, tādā ziņā, ka viņi saprot, teiksim, cik mokoši un cik nepatīkama šī situācija ir mums pašiem, bet līdz ar to, bet tāda pati ir šī situācija visiem pārējiem cilvēkiem, un līdz ar to mēs cenšamies sasniegt šo budžeta stāvokli, lai maksimāli efektīvi varētu palīdzēt visiem pārējiem arī sasniegt šādu stāvokli. Un tā ir varbūt šī atšķirība, jo varētu teikt, ka teravāda varbūt ir drusku pieticīgāka tādā ziņā, ka viņi saka, nu, es eju tikai, teiksim, šo, es zinu, ka es pats to varu izdarīt, un es tāpēc strādāju šajā virzienā, bet es nevaru uzņemties atbildību par visām pārējām dzīvajām būtnēm, es nevaru uzņemties atbildību arī nodrošināt to, ka visas pārējās dzīvās būtnes tiek atbrīvotas no šīm ciešanām, no šīm pārdzimšanām, ka viņas tiktu novestas arī līdz šim apgaismības stāvoklim. Mahajāna tādā ziņā ir, teiksim, daudz drosmīgāk un saka, nē, es to varu un es to arī darīšu, es uzņemos atbildību to darīt. Lūk, un tad tas ir, teiksim, Buda. Dārma savukārt ir instrukcijas un realizācijas, kuras ir nepieciešamas, lai mēs sasniegtu būtu stāvokli. Un šeit ir atkal, protams, mēs varam teikt, ka teiksim, tas, kas mūsu ikdienišķajā dzīvē reprezentē šīs dārmas, ir varbūt šīs mācību teksti, tās ir kaut kādas skolotāju mācības. Bet mums jāatcerās vienmēr, ka ļoti svarīgi ir tas, kad ar to, ka mēs tikai esam kaut ko noklausījušies, ja to nepietiek, mums ir jāstrādā, lai mēs paši spētu ģenerēt šīs realizācijas, lai mēs paši sasniegtu tos stāvokļus, par ko mums tiek mācīts. Un te, teiksim, tas, tāpēc arī, teiksim, dārma ir šīs realizācijas, tas ir tas, dārma ir faktiski tas mūsu patiesais patvērums, kas mums nodrošina to, ka mēs izraujamies no šīm ciešanām, no šīm nekontrolējamām pārdzimšanām. Un tad, protams, mums ir sanga, kas, jāsaka, atkal rietumos tiek lietot diezgan paplašinātā veidā. Faktiski mums sanga, teiksim, tā tīri, precīzi runājot, sanga ir, teiksim, jau augsti realizētas būtnes. Tās ir būtnes, kas ir redzējušas, uztvērušas tiešā veidā realitāti pareizi, attiksimies, ja viņam bija šī pareizi tukšuma izpratne, bet viņi vēl nav būtnes. Jo, teiksim, tas, ka mēs esam vienreiz, var teikt, ieraudzījuši šo realitāti pareizā veidā un tiešā veidā, tas vēl nenozīmē to, ka mēs esam visu laiku atrodamies šajā stāvoklī. Mēs atkal esam atkrītam atpakaļ, un mums ir atkal atpakaļ visas, teiksim, problēmas, kas ir saistītas ar to iepriekš, bet tā jau ir, tas ir jau ļoti, ļoti nopietnas solis, un tas jau ir ļoti augsts realizācijas līmenis, bet, protams, atkal, ja mēs skatāmies tādā, nu, ikdienišķākā veidā ne katram no mums, teiksim, tā ir šāda veida realizācijas, līdz ar to, kā dārmas, kā sangas reprezentācija parasti tiek uzskatīta četri mulki vai mūķens, teiksim, četri ordināti cilvēki, bet tas ir vienkārši, viņi savā ziņā kā modelis. Mums jāpatur prātā, ka tā nav patiesā sanga, bet tas ir, teiksim, tikai kā modelis. Un vēl, kas rietumēs ir tagad iegājies druski tas, kad cilvēki, pateiksim, kaut kāda, nu, dārmas centri ietvaros, jā, teiksim, sauc viens otru par sangu, bet tā īstenībā nav sanga nekādā veidā pat, jo pat, ja mēs skatītos šajā, nu, vienkāršotajā veidā, ka sanga var būt tikai ordinētu, četru vai vairāk ordinētu, teiksim, cilvēku kopa, un nevis, teiksim, cilvēki, kas pat nav ordinēti un kas vienkārši ir, nu, kopā kaut ko reiz par reizē dara, darmiska rakstura, tad tas vēl nenozīmē, ka tā ir sanga. Lūk, un kas varbūt ir būtiski, tas arī, teiksim, nu, es teiktu, pati budisma esence ir tas, kad katrs pats ir savs patvērums, kāds cits patvērums gan šeit var būt. Un tīrība un netīrība, tas ir purity un impurity, ir atkarīga no paša. Neviens nevar attīrīt kādu citu. Un es teiktu, ka tā ir, teiksim, laba ziņa un slikta ziņa reizē. Tā ir laba ziņa cilvēkiem, kas ir drosmīgi un kas ir gatavi uzņemties atbildību par savu likteni. Slikta ziņa jau būtu tie cilvēkiem, kas gribētu, nodot atbildību par visu, kas man notiek kādai augstākajai varai, un es tad vienkārši, es pilnībā, vienākot augstākā vara dara, es pilnībā tam atdod visu savu, teiksim, šo izvēles iespēju, bet, tā augstākajai varai tagad par man jārūpējās, bet budismā tā tas nav, un budismā faktiski tā varbūt tā centrālā, teiksim, tēze tā, ka laime nav atrodama kaut kur ārpusē, ka neviens no ārpuses to nenodrošinās, un tikai, ja mēs paši strādāsim, neatlaidīgi darbosimies šajā virzienā, tad arī mēs būsim laimīgi pretējā gadījumā, nu, mēs nespēsim būt laimīgi. Un te arī varbūt ir atkal tā smākā niansīte, ka budismā tiek pieņems, kad tā vēlme būt laimīgiem un izvairīties no kaut kādām situācijām, kas dar mūs nelaimīgs, ka tā ir mūsos visos, tā ir dabīga īpašība, un mums arī katram ir faktiski ir arī tiesības, visas tiesības būt laimīgam. Bet jautājums ir, teiksim, atrast to prasmīgo veidu, kā tad būt laimīgam. Un te varbūt tā niansa, kur budismam ir sava recepte, un kur viņš saka, kā arī Buda saka, ka mums pašam ir jāstrādā uz to, lai mēs kļūtu laimīgi. Un līdz ar to ir atkal tā niansa, kad Buda mums ir kā ceļvedis. Buda nav dievs, kas kaut kādā veidā mūs svētīs un līdz ar to mums viss, teiksim, šīs problēmas noņems. Budas mums var parādīt ceļu, bet vai mēs iesim par šo ceļu, nu tā ir mūsu paša atkal atbildība. Un tas ir tā kā teicienā, ka var zirgu aizvest līdz ūdenim, bet piespiest viņu dzert, nu to nevar, tas ir viņam pašam jādara. Un līdz ar to arī līdzīgā veidā šeit ir arī ar Budām, kas var mums parādīt šo ceļu, bet vai mēs to darīsim vai nē, tas ir pilnīgi tīri katru mūsu pašu pārziņā. Vēl arī kādreiz tiek salīdzināts arī šī analoģija, ka Budas ir kā saule, ka viņi apspīd visus, bet ja mēs sēžam malā, tad teiksim tas, ka mēs sēžam tumsā, tad tā nav Budu vaina, ja? jo viņi cenšās nodrošināt ar visu nepieciešamo, teiksim, kas ir mums parādīt šo ceļu, bet ja mēs paši noslēdzamies, ja mēs paši neesam atvērti pat, teiksim, šīm mācībām, pat arī jau pat pirmajā posmā, mēs vienkārši viņus pat neuzklausam, un līdz ar to, protams, arī ir skaidrs, ka mēs neiesam arī šo ceļu. Un līdz ar to arī var teikt, protams, ka šī patvēruma pieņemšana, tas nav viss kaut kāda apātiska, tāda flegmātiska sevis uzticēšana kaut kādiem augstākiem spēkiem, nu, te jūs tur kaut kādā veidā tās visas lietas dariet, bet tas ir, ka cilvēks pats izvēlas apzināt, mērķtiecīgi, neatlaidīgi, ka viņš ies šo Budu norādīto ceļu, un viņš ir gatavs, protams, ir jāsaprot arī, ka šis ceļš nekad nebūs lineārs progress, un ka tur vienmēr būs, teiksim, kāpumi un kritumi, bet tas svarīgākais ir noturēt, teiksim, šo virzienu, kas ir, teiksim, ka tāpēc ir svarīgi, teiksim, šī patvēruma pieņemšana pie Budas dārmas un sangas, un arī, kā vienmēr tiek ieteikts, ka, teiksim, ka vajag trīsreiz dienā un trīsreiz naktī faktiski pieņemt šo patvērumu atkal, tas ir vienkārši atkal sev atgādināt, jo mums vienmēr, tas ir tas centrālais veids, kā mēs mācāmies kaut ko, ir tas, ka mēs viņu atkal un atkal atsaucam prātā, atsaucam sev, izsaucam, var teikt, tajā apziņā aktīvā režīmā, un tas ir tas, ka vienkārši, kā mēs nodrošinām šo varētu teikt, nu, pazīstamību, mēs kādā veidā mēs nodrošinām sev šo virzienu tam, ka mēs spējam to noturēt neatkarīgi no tā, kāda, teiksim, satricinājuma mums gadās dzīvē. Nu, tad varbūt ir vērts arī parunāt par Budu, teiksim, kas ir šīs mācības dibinātājs, vēsturiskais Buda, un tad šis princis Siddhārta, arī dažkārt saukts Gautama, teiksim, tas atkal ir vairāk, teiksim, šī klana vārds, viņš ir dzimis un vispār dzīvojis no 623. Gada līdz 543. Gadam pirms mūsu ēras. Viņš ir dzimis un audzis, tagad tas ir Nepāles teritorijā, bet tā bija, teiksim, Indijā, kā viena tāda neliela vainu republika, vainu karaļvalsts, par to vēl tagad zinātnieks strīdās drusciņi, bet, nu, jebkurā gadījumā tad viņš ir bijis vainu šīs republikas, vai tā kā pārvaldnieka dēls, vai arī, teiksim, ja šī bijis karaļvalsts, tad šīs mazā karaļa, teiksim, šis valdnieka dēls. Un tad, kad protams, jautājums, protams, par Budas biogrāfiju tas, kad mums ir pagrūti varbūt izdot kas ir tīri pliki vēsturiskie fakti un kas, teiksim, pēc tam laika gaitā ir drusku uzslāņojies un kurā ir drusku piešķirts klāt kaut kāds brīnumaināks, teiksim, nianses un tā tālāk, bet kas ir, varbūt ir skaidrs, kā tagad daži zinātnieki saka, ka ir skaidrs, ka Buda piedzima, ka viņš dzīvoja pilī, pēc tam, ka viņš mēģināja atrast kaut kādu garīgo taku, viņš arī atrada kaut kādus risinājumus, pēc tam viņš mācīja un pēc tam viņš nomira. Par to neviens nestrīdās, un tas ir skaidrs, un ka tādas lietas ir bijušas. Ne? Viss pārējais, viņi saka, nu, tas ir tā, teiksim, tur ir nianses, teiksim tā. Bet nu labi, bet skatoties, teiksim, uz to populāro fabuli, tas, kad pēc šī brīnča piedzimšanas, kas arī bija dažādos, teiksim, pavadīti dažādām brīnumainām norisēm, ka viņš, pirmkārt, viņš piedzima mātē bez sāpēm, viņa faktiski tikai bija pieslēgusies pie koka, viņš iznāca viņai par labajiem sāniem ārā, un, teiksim, pirms tam jau viņai bija, teiksim, tur sapnī parādījies, tur balts zilvans, kas atkal, teiksim, Āzijā, teiksim, tāds, nu, svētuma, teiksim, un tāda spēka, teiksim, apliecinājums un ar septiņiem ilkņiem un tā tālāk. Un tā kā līdz ar to visi jau zināja, ka, teiksim, tas teiksim, kas piedzims, ka tas būs kaut kāda īpaša būtne. Bet katrā ziņā arī, teiksim, šis astrologs tika pēc tam vēlāk pieaicināts, nu tad kas ar to bērnu tā kā tālāk varētu notikt. Un tad viņš teica, ka faktiski ir tādi divi galvenie scenāriji redzami ja, šajā situācijā, kad katrā ziņā ir skaidrs, ka tā ir diža būtne. Bet ja šo dižo būtni izdosies noturēt tikai šīs, vai teikt, pilsas ietvaros un tādā ziņā, kad viņš redzēs tikai šo dzīves, vai teikt, pozitīvo pusi, tad viss būs kārtībā, viņš sekos tēva pēdās, viņš būs dižs valdnieks. Savukārt, ja viņš saskarsies, teiksim, ar šo dzīves, vai teikt, negatīvām pusēm, viņš kaut ko redzēs no tā, tad līdz ar to, tad viņš varētu kļūt par svēto un kas varētu atkal jau pavērt visiem cilvēkiem, teiksim, šo ceļu uz atbrīvošanos. Lūk, un, šis, protams, nu, valdnieks it kā vēlējās, lai viņam būtu pēctecis, un tāpēc viņš arī, teiksim, nodrošināja to, lai dēls būtu jebkādā veidā pasargāts no saskarsmes ar ārlējo pasauli. Teiksim, viņa pilī, teiksim, tika pieņemt tikai jauni skaisti, teiksim, kalpotāji. Ja, teiksim, cilvēks jau palika vecs, ir slims, viņa vēl kaut ko tādu, tad viņš bija ārā, teiksim, ārpus šīm, teiksim, pils sienām princi neizlaida. Šajā laikā viņš, teiksim, nu, viņš dzīvoja pilnīgā greznībā, bija, teiksim, trīs pilas atkarībā no gada laikiem, un, teiksim, tad līdz ar to, teiksim, pārceļoja no vienas pils uz otru. Viņš mācījās loku šaušanu ar izcilām sekmēm, arī tur jāšanu, visas pārējās lietas, kas, nu, principi bija jāzina. Arī kaut kādu 16 gadu vecumā viņš arī saskaņā tradīciju tika arī izprecināts, un tā tālāk. Un viss it kā gāja tā skaisti un jauka, un princis, teiksim, tā pamazām attīstījās jau pa jaunu cilvēku. Bet tad, protams, gadījās tā, ka, teiksim, šis valdnieks tomēr Šudahāna nebija pārlieku veiksmīgs, un, teiksim, četri bija šie gadījumi, kad Buda redzēja tādas lietas, ko viņam varbūt saskaņā ar, teiksim, šo viņa tēvu redzēja un nevajadzētu redzēt. Un, respektīvi, ko viņš redzēja ar lielu pārsteigumu, viņš ieraudzīja vecu cilvēku, jo viņš tā tiešām nebija redzējis, jo visapkārt viņam bija tikai jauni skaisti un, teiksim, pievilcīgi cilvēki, pēc viņš ieraudzīja vecu cilvēku, kas viņam nekās, ka tas ir kaut kas, nu, tā kā tiešām no citas kaut kāda cita veida pilnīgi būtne, vai ne? Un viņš prasīja savu kalpotēm, kas tas ir, viņš teica, nu, tas ir vecs cilvēks, tas ir kā, un es arī tāds kļūšu, vai ne? Un viņš teica, jā, arī tu tāds, diemžēl, kļūsi, vai ne? Un tas jau lika Budam pirmo reizi aizdomāties, tad nākošā reize bija, kad viņš redzēja cilvēku, kas bija pilnīgā, teiksim, drudzīgi, kurš teiksim, nu, gulēja pilnīgi tādā nesamaņā, un tad viņš atkal prasīja savu kalpotēm, Kas ar to cilvēku? Viņš saka, tas cilvēks ir slims, vai ne? Un atkal Buda bija pārsteigts, jo viņš redzēja šīs patiešās ciešanas, ko šī slimība nodrošina. Pēc tam atkal nākošajā reizē viņš redzēja līķi, kas viņu pārsteigts varbūt vai šokē vēl vairāk. Un tad viņš arī saprata, ka, teiksim, ka tas ir neizbēgams gals arī faktiski viņam. Ka jebkurā gadījumā visa šī līksmā dzīve, kas ir pilī un tā tālāk, ka tas kādu brīdi pēkšņi beigsies. Un ka līdz ar to, ka tas ir kaut kur, nu, ka tas ir tāds dzīvi bezjēdzīgi, jo tas tikai būtībā ir laika jautājums, kad tas viss beidzās. Un tad arī viņš kādu citu reizi, viņš redzēja cilvēku, kurš tam cilvēkam nekas nepiederēja, bet viņš bija, nu, viņa pilnīgi staroja tāds iekšējs prieks, vai ne, viņš bija šajā meditācijas stāvoklī, tas viens no šajās jogas askēts, un tad princis saprata, ka ir iespējams tomēr no šīm ciešanām izvairīties, un ka šī dzīve, teiksim, graznā dzīve pilī, ka tas nav vienīgais kaut kāds risinājums, ir, ka tā nav nekāda, tas nav nekāds pretlīdzeklis pret šīm slimībām, novecošanu un nāvi, Un ka ir tomēr kaut kāds cits ceļš, ka jābūt šim citam ceļam. Un līdz ar to arī, teiksim, kad viņš bija sasniec 29 gadus, un viņam jau bija jau piedzimis, jo viņa dēls, viņš vienā naktī, viņš saprata, ka viņš vairs ilgāk tā nevar, un viņš devās, teiksim, slēpas prom no šīs pils, un meklēt, teiksim, šīs, var teikt, zāles pēc ciešanām. Tad nākošos 6 gadus Buda mācījās pie dažādiem šiem jogiem asketiem, jāsaka ļoti labām sekmēm, viņš ļoti ātri apguva šos meditācijas veidus un apguva ļoti augstas koncentrācijas līmeņus. Saskaņā ar tā laika arī modi, viņš arī praktizēja ekstrēmu askēzi, viņš bija nonācis līdz tādam līmenim, ka viņš varēja šādā veidā, teiksim, sataustīt savu mugurkaulu, ja, teiksim, caur vēderu, vai ne, un teiksim, viņš bija gandrīz pilnīgi uz var teikt, izdzišanas robežas, bet viņš tomēr nejūta, ka tas kaut kādā veidā nodrošina šo teiksim, atbrīvošanos no šīm ciešanām, ka tas nodrošinātu pilnīgi neatgriezenisku, teiksim, šo ciešanu izbeigšanu, un līdz ar to arī, teiksim, viņš, var teikt, pārtrauca šo galēju asketiskās prakses, kad viena maza metinīte no ciemiņam piedāvāja brīsus ar pienu, viņš pieņēma to, un šajā brīdī, faktiski, viņš arī apiec to, ka, teiksim, ka ir nepieciešams kāds efektīvāks līdzeklis, ka šīs ekstrēmās, teiksim, ne ekstrēmi greznā dzīve, teiksim, pilī, ne arī šī ekstrēmās, teiksim, askēs, ka tas nedotos cerētos rezultātus, un ka jābūt vidusceļam, kas ir, teiksim, kad nevis novelkot pārāk cieši, teiksim, šo garīgās attīstības auklu, ne arī, teiksim, pārāk to relaksējot, bet ka jābūt kaut kur pa vidu. Un pēc tam vēlāk, godīgi sakot, ir šis, teiksim, vidusceļa princips, tas ir ļoti būtisks budisma princips, kas ir arī attiecināms arī tīri filozofiskā ziņā, kur atkal šie ekstrēmi ir tas, kad, teiksim, permanence, jeb, teiksim, tas, kad mēs uzskatām, ka visas lietas eksistē reāli, taustāmi, teiksim, pašas par sevi, un otrs, teiksim, ekstrēms, ka lietas vispār neeksistē, kas ir, teiksim, nihilisma ekstrēms. Un līdz ar to arī, teiksim, jebkura budisma skola vienmēr teiks, ka viņi ir vidusceļš, ka viņi, un, protams, atkal šie veidi, kā viņi postulē, kas ir šie iespējami, kas ir šie neiespējamie veidi, ir atšķirīgi, bet jebkurā gadījumā viņi cenšas vienmēr nospraukt šo vidusceļu. Un arī šajā gadījumā, teiksim, kad Budam bija, teiksim, šie apkārt bija šie pieci, vēl arī citi, teiksim, tādi paši jogi askēti, šajā brīdī, kad viņš pieņēma šo rīsu un pienu, teica, viņš ir salūzis, vai ne, un, teiksim, viņu pameta, teiksim, ar tādu dziļu nicinājumu, vai nekad, nu, ne jau katrs var izturēt tomēr šo jogu dzīvi. Bet vienlaikus Buda attīstīja būtībā pats, teiksim, savu šos meditācijas veidus, un tad kādu dienu viņš vienkārši apsēdās zem koka, ko tagad sauc par bodī koku, bet tas ir būtībā ir tāds jau apgaismīgs koks, bet kas ir būtībā, es saprotu, vīdes koka paveids, un viņš nozvērēs, ka viņš nepiecelsies ātrāk, kamēr viņš nebūs sasniedzis apgaismību. Un tad, teiksim, šis viņa garais ceļš, viņa šī mētiecība un ieguldītās pūles kādu naktarīšu attaisnojās, un tad 35 gadu vecumā viņš arī sasniedz šo savu mēķi, viņš arī kļūst, šajā naktī viņš kļūst par šo budu, par šo apgaismoto, par šo atmodušos. Un šajā brīdī viņš ir atbrīvojies no visām, teiksim, šiem viņa prāta piesārņojumiem, un šajā brīdī viņš arī kļūst arī par vizinīgu. Un tad ir, protams, saskaņā šo fabuli, tas, kad 49 dienas viņš turpināja vēl, teiksim, dažādu veidu, teiksim, šīs meditācijas, un viņš vēl nemācīja, jo viņš uzskatīja, ka faktiski tās atklāsmes, ko viņš šajā brīdī gūs, ka cilvēki vienkārši nebūs spējīgi to uztvērt. Un pēc tam tur atkal saskaņā populāro fabulu, tur, teiksim, šie dievi griezās pie viņa, vai ne, un lūdzu, lai viņš tomēr mācītu, un tad viņš cēlās augšā, un pēc tam tālāk, turpmāk uz 45 gadus līdz 80 gadu vecumam, būtu daudz ceļoja pa šo ziemeļu austrumu Indiju, un daudzās vietās dažādi mācīja, viņš arī nodibināja faktiski vienu no senākajām organizācijām uz šīs zemes, tas ir šo budistu mūku kopienu, kas no sākuma, kas ir interesanti, ka viņš šie pirmie pieci skolnieki bija, bija šie, šie askēti, kas iepriekš viņu bija, tā teikt, norakstījuši, jo viņi, viņi satika, viņi redzēja, ka kaut kas viņam baigi izmainījies. Un, ne, ka viņš, nu, teiksim, viņi tā kā īsti viņi negribēja runāt, bet, nu, tomēr skatās, ka kaut kas, nu, viņš tāds, tas, tas, tas starojums un viss pārējais, vai ne, kaut kā tā, tā, tās baigi aizdomīgs izskatās. Un tā viņi sāka prasīt, un, un tad arī būtu nonāca, tie arī bija pirmie viņa skolnieki, kuriem viņš arī, teiksim, lasīja šo savu, var teikt, pirmos sprediķi par, par četrām cēlējām patiesībām. Nu, tāds, teiksim, tas, tas, tas Budas ceļa gājums bija, teiksim, protams, tur dažādas citas, vēl, teiksim, tās, tās nianses var stāstīt, protams, atkal ir atšķirīgas šie, šie skatījumi arī uz to, kad tad īsti būtu sasniedzis apgaismību, jo saskaņā atkal ar Mahajānas, teiksim, to redzējumi tas, ka Buda bija sasniedzis šo savu apgaismību, jo neskaitāms eons, jā, tas ir milzīgs mūžības iepriekš, bet šeit viņš vienkārši bija atnācis būtībā, lai nodemonstrētu šos 12, teiksim, veidus, teiksim, sākot no, no piedzimšanas un, un, un, un tā tālāk, teiksim, prīča dzīves un vispārējā, un nonākot līdz apgaismībai. Kas ir tie soļi, kas ir veicami, lai sasniegtu apgaismību? Un savukārt, teiksim, šīs teravādes skola un, un cits, teiksim, tās atkal saka, ka nē, ka šī bija, teiksim, tā pirmā reize, kad, kad, kad, kad būtu sasniedzis šo apgaismību, un varbūt tās, bet te atkal druski, varbūt tā, tā niansi bija tie druski akcenti citi vienkārši, jo teravādes skola tiešās akcentē to, ka Buda bija tāds pats cilvēks, kā mēs, pirms viņš sasniedz šo apgaismoto stāvokli, un caur šo apzināto darbu šīm mērķtiecīgajām pūlēm viņš sasniedz šo apgaismību. Un to var izdarīt jebkurš. Un būtībā atkal Mahajāna atkal varbūt vairāk skatās no tā viedokļa, ka ir, teiksim, šīs, šīs apgaismotās būtnes, bet arī, protams, viņi nenoliedz to, ka, ka, ka jebkurš Buda ir kādreiz bijis vienkārši tāds pats cilvēks kā mēs ar visiem saviem ierobežojumiem, bet pēc, pēc tam, teiksim, ieguldot atbilstošu kaut kādu darbu, ir iespējams pilnībā atbrīvoties un iespējams sasniegt šo apgaismību, un pēc tam ir, protams, atkal ir, ir dažādi veidi, kā mēs mācam, teiksim, vieniem mēs mācam to, citiem mēs mācam kaut ko citu, bet mēs mācam katram, kas ir noderīgs atkarībā no tā, kam, kam tas cilvēks ir gatavs, ja? Un tas, tas ir pietiekoši arī saprotams, jo, ja mēs, pieņemsim, mums ir jāmāca, teiksim, bērndārznieks un jāmāca kaut kāds skolnieks un jāmāca, teiksim, nezinu, doktorants, tad, protams, mums jāizvēlās dažādi šie mācību materiāls, mums jāizvēlās dažādi šie līdzekļi, un vienam mēs stāstam kaut ko vienu, otram mēs stāstam kaut ko citu, kas varbūt nav īsti, varbūt, nu, simtprocentīgi var tā teikt pat tā kā realitāti atbilstoši, bet tieši tam cilvēkam tas viņam dot to sākotnējo modeli, viņš vismaz iet pareizajā virzienā. Un tas varbūt ir tas, kas ir raksturīgs šim būtas mācībām, un arī par to, kā pamatā arī Buda, teiksim, arī caur savu to, savu dzīvesveidu viņš mācīja, un arī caur, protams, arī šīm, šīm mācībām. Protams, atkal atšķirās dažādās tradīcijas arī par to, ko tad viņš ir mācījis un, un, un, un kā ir mācījis, jo arī, piemēram, teravāda, piemēram, ir, ir atsevišķi arī cilvēki, kas saka, teiksim, visas Mahajānas sutras, ka tās ir uzrakstītas kaut kādu pēc tam, ka tie nav Budas vārdi. Savukārt Mahajānas atbild, nē, ka tas tā nav, ka vienkārši, ka teravādas mācības tās ir tās, ko Buda mācīja tā kā visiem plašām audienciem, plašām publikām. Savukārt Mahajānas mācības ņemot vērā to, ka ne katrs ir gatavs, teiksim, uzņemties atbildību arī par citiem, un ka ne katrs ir gatavs, teiksim, šim garajam ceļam, sarežģītākam ceļam. Tas tika mācīts atkal atbilstoši ierobežotam, nu, teiksim, studentu lokam, un līdz ar to tas, tas nebija, teiksim, atkal plašās, plašās audiencēs, un līdz ar to arī, teiksim, šajās dažādos strāvojumos pat ir tās, tās valodas, kurās tas ir pierakstīts, ir dažāds, jo, teiksim, pārsvarā visi šī teravādes informācija tā ir fiksēta palī, teiksim, valodā, kas, teiksim, savukārt atkal visi lielākā tiesa Mahajānas, teiksim, tas atkal visi sanskritā. Un kas atkal ir, teiksim, tāds līdz ar to, dažkārt arī pat arī šo Mahajānas tradīciju mēdz saukt arī pa sanskrita tradīciju, jau, kas teiksim, ir dažādi. Bet tas ir, tas, tā ir tikai valoda, jo galā tas tikai izpausmes veids, un tomēr atkal mēs redzam visās šajās mācībās arī, teiksim, šie ir, nu, ir vienojušie elementi, teiksim, elementi, kas ir pamatā jebkurai būtas mācībai. Varbūt tagad es ielieku pavisam mazu pauzīti, un, teiksim, varbūt ir kaut kādi jau uzreiz nepārvaramas dabas jautājumi, kamēr mēs jau neesam ienākuši, teiksim, tajā visām mācības tēmā. Vai teiksim, tā kā ir pa Kristus asinīm, vai ne, teiksim, kas ir, teiksim. Nē, es domāju, ka tam bērnam tā piestacība nobeidzās ar to bērnu, jo viņa bērns, tas Rahula, viņš kļuva par mūku. Viņš bija viens no pirmajiem, kas un pēc tam arī saskaņā ar fabuli ir tas, ka viņš sasniedza šo, arhata stāvokli viennozīmīgi, viņš sasniedza atbrīvošanos, bet līdz ar to es domāju, ka kļūstot par mūku, viņš vairs nevarēja turpināt šo savu līniju un līdz ar to arī. Tas ir interesanti, ka kad Buda atgriezās atpakaļ, faktiski arī viņa tēvs kļuva par viņu mācekli, faktiski viņam tā bija tāda, ir vesela sutra, kas apraksta, kas saucās tēva un dēla tikšanās sutra, un teiksim, kur ir, kad Buda, kad jau bija sasniedzis apgaismu, viņš atgriezās atpakaļ, viņš tikās ar tēvu, un tad viņš ar tēvu viņa pārunā dažādas šīs lietas, un viņš tēvam stāst par šīm savām atklāsmēm, vēl arī kas, kad, laikam, tas bija 10 dienas pēc Budas piedzimšanas, viņam māte nomira, un viņa faktiski šo audzināšanu uzņēmās mātes māsa, kas viņam tiešām tādā, dziļā mīlestībā audzināja budiskā kā savu dēlu, un tad faktiski tā, viņa centās vairāk uz piegājumus, viņa gribēja arī kļūt par muķeni, un viņa faktiski arī viņa bija, bet tur atkal bija, zināms, niansīts tādā ziņā ar tā laika parašām. Kad, teiksim, sieviešu ordinācija kā tāda vispār tika uzskatīta par kaut ko pilnīgi tādu, ārpus visiem rāmjiem esošu, bet beigās tomēr viņi arī būtu piekrita, un viņš viņu ordinēja, un faktiski viņi kļuva atkal par pirmo muķiem. Un tas tā kā līdz ar to faktiski visi tie viņi, bijušās ģimenes, teiksim, tie locekļi, visi faktiski pēc tam kļuva par viņa sekotājiem šajā jomā. Un, protams, atkal, kas ir interesanti par budismu skatoties tīri vēsturiskā, teiksim, šīs attīstības jomā, ir tas, kad budismas ļoti, arī budas laikā šī teiksim, mūka kopiena, viņi centās dzīvot tādu dzīvi, lai tas, lai nekādā veidā tas nemestu ēnu šo, var teikt, es teiktu, tā kā uz reputāciju šo cilvēku. Viņi centās dzīvot saskaņā tiem ieradumiem, kas, teiksim, tā valdīja tā laika sabiedrībā. Lielā mērā, tāpēc ir, teiksim, virkni kaut kādi ierobežojumi, kas nāca, ko teiksim, mūki nedrīkst darīt. Man bija vērsti specifiski uz to, lai novērstu kaut kādas šīs sadursmes, varētu teikt, īri ētiskās uzvedības ziņā, kas būtu nepieņemams, teiksim, cilvēkiem, jo arī tajā brīdī būtībā šī mūku kopiena, un arī tas bija būvēts, ka viņa ir, viņa bija atkarīga no tās sabiedrības, jo viņa pārtika no ziedojumiem. Ja? Viņa katru dienu viņa gāja apkārt vienkārši, var teikt, lūdzot šo pārtiku. Un būtībā tas atkal, tas sasaista kopā būtībā šo mūku kopienu ar sabiedrību tādā ziņā, ka, ja sabiedrībai tāda mūku kopiena nav vajadzīga, tad viņa vienkārši mums nebaro, viņa vienkārši dabīgā nāvē nomirst, vai ne, var teikt, bada nāvē. Bet, līdz ar to, teiksim, atkal ir nepieciešams tas, bet tad, ko tā mūka kopiena dod sabiedrībā, tad tas ir lielais jautājums, un, jo mēs zinām visi no sociālismu, teiksim, tās ideoloģijas, ka, teiksim, ka tas ir tie parazīti, un īstenībā, ka viņas barot pilnīgi bezjēdzīgi, bet, acīm redzot, tas tā nav, jo, teiksim, tomēr, ka galā tieši šīs morāli ētiskās mācības, un, teiksim, tieši šī mācība, kā atbrīvoties no ciešanām, ir arī tas, kas ir tas, ko atkal savukārt šie mūki spēj dot sabiedrībai. Minējāt, ka Budā apgaismojās viņa dievu teica, lai iet pasaulē. Ietiekši jūs teicāt, ka nav tāda dieva. Nē, nav dieva radītāja. Jā. Tā ir liela atšķirība. Mēs līdz tam nonāksim īstenībā, bet, teiksim, ir 6 tās sfēras, kā saskaņā ar budismu redzējumu. Un dievi un pusdievi, ko dažkārt atkal tajā teravātas tradīcijā liek kopā kā viena, teiksim, tā ir vesela klase. Tā ir tās iespējamie pārdzimšanas veidi un, var teikt, vietas, kas nozīmē to, kad ir, teiksim, dzīve pilnīgā pārticībā, absolūta svētlēm visu laiku, un, teiksim, ka tas ka ir iespējami šādi attīstības veidi. Es zinu, ka es gribēju, lai pārējo tas tikai jautājums, kā? Jā. Viņš nebija dievs un tagad parādījās. Nē, tā būtiskākā nians varbūt ir atšķirība tā, ka, teiksim, ka dievi, tas ir, teiksim, pilnīgi normāls akceptēts, un gāri arī, starp citu, tas ir akceptēts eksistences veids, ko budisti saka, jā, tādi ir, bet nav dievu radītāji, respektīvi tādā ziņā, ka tas, kas ir radījis šo visumu, kas ir radījis, teiksim, cilvēkus, kas tagad ir radījis, teiksim, likteni, kas kontrolē visas lietas, ka ir melnā grāmata, pieraksta sliktos darbus, pēc tam atkal atdostoši pēc melnās grāmatas, viņš izdala, teiksim, norīkojums vai uz paradīzu vai uz zeli. Ne, visas šīs lietas, teiksim, tāda lieta nav, te vienkārši cēloņu seku mehānismus, kas pilnīgi bezpersoniski strādā, un, teiksim, kurš bez kāda, teiksim, šāda radītāja vai pāraudzītāja, teiksim, iejaukšanās spēja nodrošināt visu cēloņu seku sakarības bez kādām lielām problēmām. Bet tas ir, jā, tas tiešām ir būtisks jautājums. Es domāju, kas mums jāsaprot, teiksim, kad budismā mēs sakām, ka nav Dieva radītāja, tas nenozīmē, ka mēs uzskatām, ka nav Dieva. Dieva vienkārši, es teiktu, no tā brutāli runājot, ir daudz attīstītāka cilvēka. Cilvēki, teiksim, daudz labākā, nu, teiksim, ar pozitīvākām īpašībām un daudz pozitīvākos apstākļos. Bet, teiksim, atkal šis pārdzimšanu, teiksim, ritenis nodrošina to, ka arī šiem dieviem, ka tas arī pagaidu stāvoklis. Tāpat kā cilvēka dzīve ir, teiksim, limitēta laikā, tā arī dievu, teiksim, šīs dzīves ir limitētas laikā, viņas ir ļoti, ļoti garas salīdzinot ar cilvēku dzīvēm, bet viņas, teiksim, nav nereālas. Tev būtu atkal tā interesantā nians arī, ko savu laiku pārmanāju tikai ar Aleksu Bērziņu, teiksim, ir tas, ka, nu, liekas mums varbūt arī, teiksim, tādiem, nu, racionāli domājušiem cilvēkiem, dievi, tur elles, nu, tas kaut kā liekas, nu, tā diezgan grūti uztveram koncepti, bet no otras puses, ja mēs paskatāmies to, ka mēs kā cilvēki, mēs uztveram kaut kādu ļoti limitētu, teiksim, informācijas apjomu, tikai dēļ tā, ka mūsu organismus ir tā uzbūvēts. Ja mēs redzam kaut kādu ļoti ierobežotu spektra daļu, mēs varam arī izjust tikai kaut kādu ierobežotu, teiksim, varētu teikt, izjūtu spektru, un respektīvi, tad kāpēc nevarētu būt tā, ka ir būtnes, kas var izjust daudz augstākus, teiksim, svētlaimes stāvokļus, un atbilstoši arī, teiksim, spektra otrā pusē, ka ir būtnes, kas spēj izjust daudz lielākus, teiksim, ciešanas stāvokļus. Mēs atkal kā cilvēki, mēs esam kaut kur pa vīdu. Un tas man liekas diezgan loģiski, un arī kas ir interesanti, arī vēl Kamala Šīla, tas ir 8. Gadsimta viens svētais arī skolotājs, viņš ir rakstījis, ka būtībā, kad šīs, varētu teikt, nu, dievu sfēru un elles sfēru, teiksim, šīs mocības ir izjūtas, ka mēs varam arī izjūst cilvēku dzīvē. Un tas īstenībā ir diezgan, es teiktu, saprotams, ja mēs paskatāmies uz cilvēkiem, kas ir piedzimuši un nonākuši, nezinu, koncentrācijas nometnēs, vai atkal cilvēki, ka, teiksim, kā Bills Gates ir vēl kaut kas tāds, kas dzīvo tā kā paradīzes sfērā, faktiski, nu, kuram, nu, tāds mēs varam pieņemt, vai ne, bet materiālā ziņā tur problēma nav, ja jautājums ir, protams, vai tas nodrošina kaut to mentālo labsajūtu, tas ir cits jautājums, bet, nu, tā kā arī mēs varam redzēt, ka tas nav varbūt kaut kas tāds pilnīgi, nu, neuztverams un nesaprotams, ir pilnīgi nepieņemams, es mums man tā šķiet. Vēl kaut kas? Labi. Mēs varam ietvarbūt uz priekšu, mēģināt apskatīties dažas lietas par Budas mācību. Jo tā tomēr tā pamat lieta kaut galā. Tātad, pirmkārt ir tas, kad ir mums, jāsvar, teiksim, tā centrālā doma par Budas, ko mums rekomendē Budas mācību, ir tas, kad nav, tā viss nav kaut kāda pakļaušanās kaut kādiem likumiem, tā nav kaut kāda, teiksim, norma ievērošanas pēc, bet ka pats būtiskākais ir būtībā šis iekšējais darbs. Tas ir sevis transformēšana, sava prāta transformēšana un virzoties no tās stadijas, kur nu mēs esam, kur mēs esam kā kaut kāda ierobežota spēja būtne, uz pilnīgi attīstītus, pilnīgi maksimāli realizētu savu potenciālu. Un būtu pavisam ir teicis, ka nedarīt neko ļaunu, kultivēt labo, attīrīt savu prātu, tā ir Buda mācība. Un vienu pēc otra, pamazām, mirkli pēc mirkli, gudrajiem jāatbrīvojas no viņa paša piesārņojumiem, loži kā kalējas atbrīvo sudrabu no sārņiem. Tā kā te uzreiz parādās jau tā viena būtiskā niansa arī, kas ir ļoti labi redzam, teiksim, tibetiešu valodā. Viņu valodā, teiksim, budists nozīmē, var teikt, tā kā angliski saka insider, bet latviski insider notulkot ir, nu, tā kā iekšienu esošs, varētu teikt, tā kā uz iekšienu vērsts, jā, droši vien, tas būtu precīzākais, un te tā būtiskākā budisma esence ir tas, ka mēs necenšamies pārveidot ārējus apstākļus, mēs necenšamies pārveidot citus cilvēkus, kas ir ap mums, mēs cenšamies pārveidot sevi, un tas ir tas, uz ko mums ir jāstrādā, un tas ir tas, kas mums ir jāmaina. Mēs mainam sevi, savas attieksmes, savus, teiksim, savu prātu, pakāpeniski, sākot ar kaut kādām mazām lietiņām, kuras mēs varam nokontrolēt, pēc tam mēs pakāpeniski un regulāri trenējoties, mēs nonākam arī pie lietām, kur mēs varam izmainīt jau daudz lielākas, būtiskākas lietas, un pēc tam, protams, tie rezultāti, viņi nenāk ātri, teiksim, kā viņas vietība dalēlam saka, ir bezjēdzīgi skatīties kaut kādu 1, 2 gadu, varbūt pat 5 gadu, griezumā, tas neko daudz neparādīs. Viņš saka, ja 30 gadu garumā mēs redzam, ka mēs esam drusku uzlabojušies, lieliski, dzīve nav dzīvota pa vēl. Man, un, un tas, tas, tas ir, es domāju, tas tiešām ir iedvesmojuši tādā ziņā, kad, kad ja mēs saprotam, ka tas process būs garš, mēs no tā nebaidāmies, mēs vienkārši vienalga strādājam, un līdz ar to arī, teiksim, ka mēs strādājam, mēs cenšamies tiešām mainīt sevi un nevis kaut ko apkārt. Un līdz ar to es arī teiktu, ka tas, ka tas, ka budisms varbūt, tas nav bēgšana no realitātes, teiksim, es, man pašam jau iznāca kādreiz runāt, teiksim, pirmajiem maniem vecākiem, vai ne, kad, kas uzskatīja, ka, teiksim, ka, ka budisms, ka tā ir vienkārši, nu, tāds, mans papucis bija ļoti atklāts šajā ziņā, viņš teica, ka tā ir lūzeru psiholoģija, vai ne, tā kā, ka tas ir tādā ziņā, ka tu nevar neko, nu, tā kā realizēties nu, normālā pasaulē, vai ne, tad tu, teiksim, tagad, mūs projām kaut kādā, teiksim, iedoma pasaulē faktiski, bet tas tā nav. Es uzskatu, tas ir pilnīgi nepareizs skatījums, un ka budismas taisa otrā, tas ir, tu maini sevi, tu maini pakāpenis, un līdz ar to, kas ir varbūt jancīgi, ir tas, ka ar laiku nomainās ir tā apkārtējā pasaule, kas ir atkal būtībā, varētu teikt, šī prāta un pasaules savstarpējā saistība, ir tā, ka tiešām, ja mēs izmainām sevi, protams, mēs varam teikt, pirmais ir, nu, mēs izmainām attieksmi, ne? Mēs redzam lietas, mēs iepriekš redzējām to pustukšo glāzi, mēs redzējām, ka viņi ir tukši, vai ne, tagad mēs viņu redzam puspilnu, vai ne, mēs redzam to pilno daļu, vai ne. Tas ir pirmais solis, bet faktiski pēc tam tiešām arī izmainās šie situācijas un apstākļi, un, protams, atkal no budisma viedokļa skatoties, tur nav nekāda pretruna, jo tāpēc, kad budisms ir par to, ka mēs, teiksim, ir cēloņi un ir seks, un es ar savām darbībām es rādu cēloņus. Un pēc tam, protams, nāk sekas, un, teiksim, atkal par to mēs, protams, par to karmu mēs runāsim daudz fundamentālāk un izvērstāk, bet, teiksim, pavisam īsti sakot, ka šīs cēloņu un sekas ir tas, ja es radu cēloņus kaut kam pozitīvam, tad es šo pozitīvo piedzīvošu. Un tas nav nekas pārsteidzošs, jo sevi transformējot, tas ir pozitīvas darbības. Un līdz ar to, protams, tam jābūt, atkal jādod ir pozitīvo rezultātu, ir tas, kad ir šīs, mums varētu teikt, pozitīvās izjūtas apvienojās stāvoklis. Jautājums, protams, ir par to, ka tas viss ir nobīdīts laikā. Nav tā, teiksim, es kopsis izdara darbību, nākošajā brīdī man jau pozitīvais rezultāts. Ne? Jo mums ir jāsaprot to, ka mēs esam saskaņā ar budismu, mēs esam dzīvojuši no laika bez sākuma. Ja? Teiksim, tātad ir bijis bezgalīgs laiks iepriekš, ir bijušas bezgalīgas dzīves. Protams, visās tajās dzīves mēs esam kaut ko runājuši, domājuši, darījuši, līdz ar to mēs esam uzklājuši bezgalīgi daudz, teiksim, šos potenciālus. Un tagad vienkārši nobriežot atbilstošiem apstākļiem, tad nāk ārā kaut kas nobriežot atbilstoši, teiksim, tam, ko mēs esam iepriekš darījuši. Nav tā, ka šīs darbības ir kaut kur pazudušas. Un līdz ar to, protams, ir tas, ka, ja tagad kaut kas mums nāk, mēs it kā esam labi cilvēki, mēs visu darām tik baigi forši un patīkam, bet mums nāk kaut kāda vajagā ķēza, vai ne? Un mēs sakam, nu, bet par ko man tas? Es biju tik labs, vai ne? Bet mēs redzam ļoti ierobežotu laiku periodu. Man liekas, vispār visskaistākā lieta būtu, ja mums būtu atmiņa atpakaļ par kaut kādām iepriekšējām dzīvēm. Tas būtu vienkārši lieliski, tas mums ļoti palīdzētu, jo tad mēs redzētu vairāk šīs sakarības iespējams, un līdz ar to mēs spētu arī, teiksim, racionālāk rīkoties tagad šajā dzīvē. Bet, nu, tas atkal ir, protams, lielais jādājums par to, cik lielā mērā mēs ticam pārdzimšanām, cik lielā mērā mēs ticam, teiksim, šīm dzīvēm, un te varbūt atkal tās nokā niansīt, kas budismā, šis atspēriens nāk, teiksim, jo budisms jau neparādījās kaut kādā tukšā tāpā. Viņš parādījās vidē, kur jau valdīja kaut kādu konkrētu pieņēmumu, kaut kādu konkrētu, teiksim, nu, gan izvēl tā kā vispār akceptētās patiesības. Un viena no šīm patiesībām bija tā, ka mēs dzīvojam šīs daudzās dzīves, ka ir šīs pārdzimšanas. Rietumos atnākot, teiksim, pirmā lieta, ar ko jāsaskarās, ir pārdzimšanas. Kādas pārdzimšanas? Tā ir tāda, nu, new age kaut kāda pilnīga vāvaļošana, un, teiksim, kāds varbūt pārdzimšanas. Mēs, bet tas atkal īstenībā tas ir, jāsaka tā, tas ir dogmatisks uzskats, kas īstenībā nebalstās uz kaut kādiem dižiem faktiem, dižiem pieņēmumiem, vienkārši sajūt tādu, es neatceros, ka bijuši tāds pārdzimšanas, un galvēlē, ja es neatceros, ka viņas nav bijušas, vai ne, kaut gan tas ir, protams, diezgan skops arguments, bet no, tā mēs tā iekšēji pieņemam. Bet par tām pārdzimšanām mēs arī runāsim vēlāk, tāpēc es nekad tagad iegribu šausmīgi dzīvi un plāši. Lūk, bet nu labi. Vēl viena smākā nijāns ticība, kas ticība ir faktiski ir mums uzreiz asociācija ar reliģiju, tā tad jābūt arī ticība, dažkārt arī pat reliģija kā tāda sauc par ticību, galā kāda ir tava ticība, vai ne, tad tur, teikt, tur nezinu, kristietis, tur mormons ir vēl kaut kas tāds. Un, teiksim, katrā ziņā budismā ticība tiek uzskatīta par tikumu, kā arī, teikt, daudzās citās reliģijās, bet, domāju, te ir atšķirība starp to, ka tā nav nekritiska akla ticība. Kas tā, savukārt tiek uzskatīt par zinām muļķības veidu, gan rizvai, jo tikai uz loģiku un racionālu analīzi un pierādījumi balstīt ticība ir pareiz ticība. Un, Un kas ir, varbūt, ir ļoti pozitīva doma, man liekas, ir tā arī, ko Budi teicis, ka ak, mūki un gudrie, gluži kā zeltkalis pārbauda savu zeltu, to dedzinot, griežot un pulējot, tā arī jums jāpārbauda mani vārdi, nepieņemot tos vienkāršais godbības, bet man. Un man liekas, tas ir tāds ļoti radikāls, teiksim, teiciens, kas ir faktiski atkal kā, nu, es domāju, daudziem nu, normāliem mūsdienu cilvēkiem, teiksim, tā kā, medus uz mēles, jo, teiksim, tādā ziņā, kad nav nepieciešams kaut ko pieņemt vienkārši aiz aklas ticības, un, ja te, teiksim, kaut ko, kā saki, pretī, kaut kādai, teiksim, šai dogmai, ka tas ir momentāli nonācis kaut kādās ķecerības lomā, teiksim, šeit tā nav absolūta, un, teiksim, kad budismas pamats ir, teiksim, tieši šis, ka viņš balstās uz racionāliem pamatiem, Un, teiksim, protams, ir atkal tie jautājums par to, kādu veidu, teiksim, pierādījums mēs izmantojam, bet, teiksim, to arī viņa svētība dalājām, daudzos gadījumos ir atkārtoti teicis, ja pieņemsim arī attiecībās ar budismu un zinātni, viņš ir teicis, ja zinātni var pierādīt lietas, ka viņas neeksistē, tad tā kā tas tiek aprakstīt budismā, tad viņš saka, viņš ir gatavs mainīt šīs budismu tēzes saskaņā ar to, kā ir šie zinātnes pierādījumi. Tiem viņš ir ļoti bijis tieši tajā ziņā, ka, piemēram, attiecībā uz budismu kosmoloģiju, kur valda, teiksim, tāds, nu, ir Vasu Bandu, viņš sarakstījis abi Dharma Koša, teiksim, šāds šis darbs, un tur ir trešā nodaļa, kas ir veltīta kosmoloģija, un tur ir gan šie debes ķermeņu izmēri un attāli un tā tālāk, gan arī Meru kalns, kas it kā ir, teiksim, tāda kā pasaules asas, vai ne, un ko viņa svētība dalāja, vienmēr saka, nu, šito daļu gan vajadzētu pārrakstīt, vai ne, jo tas, ka, teiksim, ka tā galīgi nav aktuāli, jo mēs zinām, ka tiešām mēs esam tiešā veidā to pārbaudījuši, mēs esam tiešā gan arī inferences veidā, ja, teiksim, mēs esam pierādījumiem pārliecinājušies, ka šīs lietas neatbilst, teiksim, tam, kā tas ir rakstīts, ka kas ir bijis atkal tapis savā laikā, balstoties uz tā laika, teiksim, zināšanām un atbilstoši tā laika publikai. Tajā laikā tas ir bijis derīgi, noderīgi un veicis kaut kādu savu pozitīvo lomu, bet tagad laiks ir mainījies un mēs ejam uz priekšu un varētu tagad rakstīt kaut ko citu, kas ir, teiksim, mūsdienīgāks un mēs esam tikuši tālāk uz priekšu. Un līdz ar to arī, teiksim, tā, man liekas, arī tāda, nu, pozitīva tēza, uz kuras mēs varam balstīties un uz kuras mums ir jābalstās, un ka nav lietas vienkārši jāpieņem aiz ticības, un arī, teiksim, tas pats attiecās, es domāju, arī budismā uz dažādu veidu, teiksim, ceremonijām, rituāliem un tā tālāk. Mums jāsaka, kāpēc mēs to darām? Kādā veidā šis, teiksim, tuvina manam mērķim, kas ir mans mērķis vispār, pirmkārt jāsaprot. Un tāpēc ir daudz lietas, it kā jāzina, un tikai tad, ja mēs, kad mēs esam sapratuši to, Tad mēs strādājam ar šo metodu, mēs strādājam ar šo rituālu, šo ceremoniju, un mums arī vēl jāsaprot, ka budismas, protams, ir izplatoties dažādās vietās, viņš ir pārņēmis kaut ko savu, viņš, teiksim, faktiski ir, var teikt, iekļāvis, viņš ir iekrāsots, teiksim, šīs atbilstošās, var teikt, teritorijas vai kultūras, nu, teiksim, tajā kultūra mērcītē, ja tā varētu teikt, jo, teiksim, Tibetas budismas, piemēram, mēs viņu salīdzinām ar budismu Ķīnā, tie ir kā liekas divas atšķirīgas sistēmas. Ķīnā tas saplūdza ar konfucianismu idejām, Japānā tas atkal bija ar šintoismu idejām, Tibetā viņš saplūdza zināmā mērā ar bonu idejām, un, teiksim, tas atkal veidoja kaut ko drusku savu, tas ir, būtībā tas ir iekrāsošana, nemainot šos kopējos principus, bet vienkārši pieskaņojoties tās, geografiskās vietas cilvēku mentalitātei, kā tagad teiktu, viņi, teiksim, tam uztveres veidam, budismas piedāvāja vienkārši efektīvākos līdzekļus, kas palīdz tās vietas, tās kultūras cilvēkiem maksimāli absorbēt šīs idejas un maksimāli efektīvi viņas izmantot. Un līdz ar to arī, protams, ir skaidrs, ka budismas, viņš ir nonācis tagad arī rietumos, nu, mēs nevaram runāt par, teiksim, par tādu stabilu, teiksim, viņa klātbūtni, teiksim, varbūt beidzamos 100 gadus viņš ir šeit, Bet ir skaidrs, ka tagad viņš ir kļūst, pat ir pātrinājies, es teiktu, pēc 59. Gada notikumiem Tibetā, kad arī, teiksim, no Tibetas budismu daudz, teiksim, tik izmests ārā viņš ārējā pasaulē. Ir skaidrs, ka budismas rietumos, mums būs rietumu budismas. Jautājums ir par to, vai viņš būs kaut kāds ar kaut kādu, kāds būs tās viņa īpašības, īpatnības, to ir grūti patreizē brīdī pateikt, jo atkal tie jautājums ir par to, nu rietum arī nav kaut kas tāds vienots un kaut kas šausmīgi homogēns, tas ir, teiksim, tomēr ir pietiekoši dažāds, un līdz ar to varbūt arī man grūti spriest, vai, teiksim, Latvijā būs Latvijas budismas vai ne, vai tas būs tomēr ar kaut kādām citām niansēm, jo ir redzams, kad ir vajadzīgi kaut kādi tomēr, nu, pārsimts gadi tomēr, teiksim, lai izveidot kaut kādu savu sistēmu, lai parādītos savus, teiksim, šīs budismu praktizēšanas veidi, Un ir, teiksim, viens no tādiem diezgan lieliem Kagiju līnijas skolotājiem, kas teica, ka rietumos budisms ienāks kā psiholoģija. Un faktiski tā arī tas izskatās, jo arī patreizajā brīdī ir, teiksim, šīs budisma metodes, kas tiek izmantotas jau tīri pielietojumā psiholoģijā, kā ārstniecības metodes un klīniski pārbaudītas metodes. Tā kā, un tas ir varbūt arī tas, ka, interesanti, un es arī lasīju vienu Aleks Bērziņu rakstu, kur viņš salīdzināja, kādi šie budisma aspekti, pat no esošā budisma aspekti, dažādās valstīs ir populārāk. Viņš saka, ka, teiksim, dienvidu valstīs, kur nu, Eiropas dienvidu valstīs, piemēram, kur ir tā kā, nezinu, Spānija, Itālija un tā tālāk, kur cilvēkiem ir raksturīgs šis ticības moments. Tur šiem cilvēkiem vairāk viņam patīk tur skandēt mantras, tur un veikt šos kopīgos rituālus. Viņš saka atkal ziemeļos vairāk, kur cilvēki ir tādi pragmatiskāki, viņš viņiem tik daudz tur tās chanting latviski, es nezinu, kā to pat nosaukt, ir faktiski tas viņiem īsti pie sirds neejot. Tur vairāk ir nepieciešams, teiksim, šis intelektuālais skaidrojums, teiksim, tur vairāk ir interesi par šo intelektuālo pusi. Un tad līdz ar to arī viņš vairāk ienāk no šīs puses. Un līdz ar to arī, un budismu varbūt tas skaistums ir tas, ka viņam ir ļoti daudz metodas visos, teiksim, šajos apcirkņos, un viņš var piedāvāt gan to, gan šo, gan vēl kaut ko. Un līdz ar to katrs var izvēlēties to, kas viņam ir tuvāks, piemērotāks, izejot no tā, kāds katra cilvēka ir, teiksim, varētu teikt, šis iekšējais, varētu teikt, tips, jo mēs daži varbūt no mums ir intelektuālāki, citi varbūt ir emocionālāki, citi savukārt ir vairāk atkal tieši uz ticību vērsti, vai nav, un katram no mums mēs varam atrast, teiksim, tās metodas, kas ir maksimāli efektīvas tieši mūsu gadījumā. Bet jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka mums jāsaprot, ko mēs darām, jo, teiksim, vienkārši akli cenšoties kopēt, piemēram, kaut kādu, nezinu, skandējot kaut kādu, nezinu, tibetiešu rituālu, tibetiešu valodā, es nezinu, nu, man, piemēram, tas nerada arī pat nekādu iekšējo sajūtu, jo, nu, virknēt kaut kādas nesaprotamas zilbes vienais otrs, nu, ir skaisti jauki, un mēs varam tur, nezinu, grabināt zvaniņu, vēl kaut ko tādu, bet tam nav nozīmes, ja tas, teiksim, tas tomēr nestrādā, tas netransformē mūs nekādā veidā. Bet, ja mēs saprotam šo rituālu, mēs saprotam katru šo rituālu posmu, kas tur tieši tiek it kā paredzēts un kas tiek darīts, kas ir tas, kas mums būtu jāģenerē iekšienē, tad ir pavisam citādāk, un tad mēs varam pieiet arī šim rituālam, teiksim, par pavisam citu skatījumu. Bet tas, teiksim, jau tālāk, jau, nu, cenšoties praktizēt kaut ko. Bet vienkāršākā praksa ir, teiksim, tas, ka mēs to varam darīt ikdienā. Mums vienkāršākā praksa, kā viņa svētība dalādama vienmēr saka, my practice is kindness. Ka vienkārši mums jābūt labākiem cilvēkiem. Un to jau nav baigi grūti darīt. Tur nevajag šausmīgi kaut kādas pārdubis dzīves zināšanas. Tur vienkārši tas laikam jāatcerās un to visu var darīt. Bet, nu, labi. Bet ir, katrā ziņā man patīk, teiksim, ir tas tipiskais, ir četras paļāvības, kas ir kā raksturo to veidu, kā mums būtu jāpiet būtas mācībā. Pirmais ir tas, teiksim, ka mums būtu jāpaļaujas nevis uz skolotāju personību, bet uz to, ko cilvēks māca. Un tas ir, domāju, ļoti, ļoti svarīgs jautājums, jo tas paceļ visu lielo jautājumu par guru, par skolotāju kā tādu. Kur rietumos, es domāju, mums ir diezgan daudz neizpratnes, un kuras es arī pat novērojas, teiksim, ka ir diezgan daudz arī kļūdes, ko mēs pieļaujam, jo mēs ieliekam, mēs sākam skolotāju projicēt tādas lietas, kas skolotājiem nav vajadzīgas. Protams, skolotājiem ir nepieciešams konkrētas kvalifikācijas, un tas pat minimālās kvalifikācijas, ka vismaz, ka cilvēkam, tam cilvēkam būtu jābūt vairāk šo pozitīvo īpašību nekā mums, viņam būtu jāzina, pareizi, teiksim, šīs ceļa, teiksim, šī praktizēšanas veida stadijas, un viņam būtu jāprot šīs stadijas, teiksim, mums mācīt tādā veidā, kas saskan ar mūsu spējām, ar mūsu interesēm, ar, teiksim, to mūsu, nu, latvijas vienmēr, predispositions, kas nozīmē, teiksim, ar mūsu to nu, it kā, nezinu, interesētību, tas it kā ir tāda, nu, tāda potenciāla, es teiktu, drīzāk. Un līdz ar to, tas ir tas no skolotāja puses, bet mums jāsaprot, ka ir arī prasības no studenta puses, un ka no studenta puses, ja skolnieka puses, ir tas, ka mums ir jāsaprot, ko mēs reālistiski varam sagaidīt no skolotāja. Un šeit rietumos ir liela problēma tā, ka mēs uztveram, ka skolotājiem būtu tagad kaut kādā veidā individuāli mums jāvēlt tas laiks, kas īstenībā ir faktiski tikai mūsu egoismu izpausme, ka mēs aizmirstam, ka teiksim, ka galā šim skolotājiem varbūt ir simti skolnieku, un viņam nav laika katru no mums tur ņemties tur stundām ilgi. Tas ir viens. Otrakārt, mēs uzmācāmies skolotājiem daudzos gadījumos ar kā psihologam. Vai man ir šitā problēma, ne, vai kā man tagad darīt? Man šķirties vai man nešķirties? Vai man, teiksim, tiek šito māju vai nepiek māju? Viens puses it kā jā, tagad it kā tiek situācija labi, bet otrs puses it kā Tās ir lietas, ko cilvēki tiešām es zinu, ka nu, viņi iet ar augstu līmeni namām un cenšās pārrunāt un tā tālāk. Es uzskatu, tas ir pilnīgi nepareizi, jo neviens normāls, teiksim, tas atkal atbalstoties uz to, ko Aleks Bēznis ir teicis, ka arī, ka teiksim, neviens tibetiešu normāls praktizētājs, kas ir mūks, piemēram, viņam šī attiek, pirmkārt, pat ja viņam ir šim ļoti personīgi un ir laiks, teiksim, ar skolotāju, viņš nekad nepārrunās šādas lietas. Viņš arī teica, ka Serkums Rinpoče visā šajā 30 gadu laikā nekad nav paprasījis, kā viņam, teiksim, kā iet viņa ģimenei, vēl kaut kāds tāds lietas, viņš saka, jo tas uz lietu neatiecās. Un viņš arī saka, viņš nekad nav stāstījis par sevi, par savu ģimeni, vēl kaut ko, jo viņš saka, tas neatiecās uz to, kas šiem skolotāji, nu, teiksim, studenta, teiksim, šīm attiecībām, jo tā, tas nav psiholoģiskās terapijas kurss, ja. Skolotājs mums ir kā ceļvedis. Viņam un viņš mums stāsta, ja mums viņš izklāsta, teiksim, to, kā mums progresēt šī garīgā ceļa, nevis kā mums risināt mūsu laicīgās problēmas. Bet, protams, nu, šie lamas daudzos gadījumos viņi ir ļoti pretimnākoši, viņi risina arī šos jautājumus, vai nekas ir, nu, neizbēgams, liekam, ļaunums, ne šeit esot, bet nu, tāpēc, ka cilvēki kā nāk ar savu veidu projekciju attiecībās to, kas ir garīgais skolotājs, jo mēs esam daudzos gadījumos to, varbūt samācījušies no Hollywoods filmām, ka vai nekad tas ir, nu, teiksim, vīriņš ar garu vārdu, vai nekas vienmēr, jebkurā dzīves situācijā kaut ko zinošu tev pateiks, vai ne, un vienmēr varēs palīdzēt, vai ne. Nu, tas tā ir, bet tas ir atkarīgs vēl tālāk skatoties no budismu viedokļa, tas, ka tas, kāda veida skolotājs mums ir atkarīgs no mums pašiem. Precīzāk no tā, kādas mūsu iepriekšējie nopelni, varētu teikt, tādā ziņā, nu, kāda veida skolotāja mēs esam nopelnījuši, ja? Jo mēs daudzos gadījumos, ja mums, teiksim, tagad būtu priekšā būda, mēs viņu neredzētu. Mēs vienkārši nespētu viņu uztvert, tāpēc, ka mēs esam it kā citā uztveres līmenī pilnīgi. Un tāpēc arī viņi saka, ka skolotājs mēs arī, izējot no sava ierobežota aprīkojuma, mēs viņus uztveram ar ierobežojumu. Daudzos gadījumos tā lielākā problēma tā, ka mēs neuztveram, kurā vietā beidzās mūsu projekcija. Varbūt, teiksim, tās kļūdes, ko mēs projicējam uz skolotāju, viņam mums nepiemīt. Bet tas ir tas, kā mēs viņu redzam. Mēs viņu redzam šiem kļūdām. Un tāpēc vienmēr atkal tiek ieteikts, ka vienmēr, ja mēs redzam, ka cilvēkam ir kaut kādas kļūdes, mums pirmais mēs drošības pēc mēs pieņemam, ne, tā ir vienkārši man projekcija, vai ne? Un ka tas ir, un no jebkura skolotāja, ka mēs vienmēr varam kaut ko mācīties. Un tas ir, ja cilvēks kaut ko zina vairāk nekā par mums, ok, mēs redzam kaut kādas kļūdes, mums nav varbūt jāfokusēs uz tām kļūdām, mums jāfokusēs uz to pozitīvo, ko mēs varam gūt no šī cilvēka. Un tas ir tas jautājums, bet, protams, ja mēs gribam izvēlēties kā savu guru, kā savu tiešām šo garīgo ceļvedi, teiksim, līdz šajā ceļā, pilnīgai ceļā līdz apgaismībai, tad mums ir jāiegulda fundamentāls darbs un pirmkārt izvērtējot. Un tāpēc nevajag nekad steigties, un tādēļ kādreiz mums ir it kā tā, nu, tagad tā, man vajadzētu tagad tā, nu, teiksim, man krelītis man ir, tagad grāmatiņa man arī ir, tagad vajadzētu skolotāju. Ok, šitas izskatās labs, vajag forši, teiksim, tāds ķitelītis viss pārējais, tas varētu būt pieņemams skolotājs, ne? Es varētu, vai ne, teiksim, tā. Tas ir pilnīgi nepareizs veids, jo mēs būtībā pieejam atkal, teiksim, tas ir tāds, nu, man atliek tāds, drusku tā kā šopinga attieksme, ja mēs tagad šito, tagad es esmu visu nokolekcionējis, visu iepirkumu groziņā salicis, vai ne, man visi kārtībā, teiksim, garīgajai praksē. Tāds nav, jo mums vienkārši ir, tāpēc tiek ieteikts, ka vairākus pat gadus ieteicams ir, vai ne, teiksim, pārbaudīt šo skolotāju, vienkārši novērot, ne, teiksim, kā šis skolotājs uzvedās, kādas ir viņa attiecības ar, teiksim, ar citiem, vai viņam nepiemīt kaut kādas, teiksim, lietas, kas būtu nepiemērotas, teiksim, skolotājiem, vai viņš varbūt, teiksim, kaut kādas klāstur, kaut kādu savu mācību, kas, teiksim, ir kā izkropļojot būdu mācību vēl kaut ko citu, vai viņš varbūt ir, teiksim, tas, ko viņš māca, ir pilnīgā pretrunā to, ko viņš it kā rāda, kāds viņš ir pats dzīvē, vai ne, ja, teiksim, šīs dažādi veidi, teiksim, problēmas, mums jābūt pilnīgi, teiksim, lai mēs varētu paļauties uz šo skolotāju, kā iedvesmas avotu, kā atdarināšanas cienīgu piemēru. Tā ir faktiski skolotāja svarīgākā funkcija, jo mēs cenšamies būt tāds, kā viņš ir. Un, protams, izejot no tā, kāds ir mūsu šīs sagatavotības līmenis, ir mūsu, teiksim, šīs, nu, garīgās attīstības līmenis ir tas arī, kādu veidu skolotājs pat mums ir vajadzīgs kaut kādā konkrētā attīstības brīdī. Jo ir skaidrs, ka, teiksim, kad, nu, ja mēs sākam no, teiksim, varētu teikt tā kā nulis, mums varbūt tas skolotājs, mums nav nepieciešams, teiksim, būt, protams, ļoti skaisti, mēs varētu katrs, lai mums būtu tās skolotājs, kā viņu svētīt Dalai Lamā, piemēram, ja? Bet galā mums jāsaprot arī, ka, teiksim, kad, kad, nu, teiksim, viņas vērtība dalāram, viņš tiešām viņš arī māca, teiksim, viņš individuālā veidā, piemēram, konsultē tos meditētājus, kas ir, nezinu, tur sēž tur alās tur 30 gadus un nomeditējuši, viņi atnāk, viņi tiešām viņš viņus konsultē, un viņi atkal iet atpakaļ, viņi meditē un viss, nu, teiksim, tas ir tas jautājums, bet, protams, mums kā rietumos mums vajag krūtāko skolotāju, vai ne, teiksim, ar visu krūtākajām fīčām, vai ne, tas atkal, teiksim, tāds, man liekas, tāds patērētāja psiholoģijas, teiksim, tas elements, kas mums ir, nu tā, šausmīgi nepieciešams, bet svarīgākais jau tas ir, lai skolotājs mums spētu nodrošināt šo garīgu attīstību, lai viņš būtu tas, uz ko mēs gribētu tiekties, un līdz ar to arī, ja mēs redzam, ka šim skolotājiem ir vairāk, nu, teiksim, šīs pozitīvās īpašības nekā mums, kuras es gribētu tā kā pārņemt, kuras es gribētu kopēt, kuras es gribētu padarināt, kuras es gribētu, lai man tāds būtu, ne? Es domāju, viss ir kārtībā, tad no tā viedokļa mēs skatāmies un tad tādā veidā mēs izvēlamies, bet nevajag to steigties, katrā ziņā to nekad nevajag steigties, un ja mēs tiešām patiesi to lūdzam, ja mēs esam tam patiesi gatavi, tas skolotājs atnāks, viņš parādīsies, mēs viņu sastapsim. Un viss būs kārtībā, tāpēc nav šausmīgi jāskrien uzreiz, ka tas ir, un es domāju, tos pirmos ceļu posmus jau faktiski var arī veikt, nu, var teikt, tādu attālinātu skolotāju tādā ziņā, kad, teiksim, mēs varam no grāmatām, tagad ir ļoti daudz informācijas no tā paša internetī, protams, mēs mākam atrast pareizu informāciju. Mēs tos pirmos solīšus sperot, mums nav tik šausmīgi nepieciešami pēc augsti kvalificētas speciālistu, protams, ja mēs nonākam tuvāk jau šim, teiksim, augstiem realizācijas līmeņiem, protams, mums ir nepieciešams, teiksim, cilvēks atkal, kas ir kvalificētāks, kurš spēj, teiksim, mūs vadīt jau, teiksim, šajos kvalificētākajās praksēs, sarežģītākās praksēs, un līdz ar to tad arī mums ir nepieciešami pēc šāda skolotāja. Un tas, man liekas, atkal drusku tāds, kā salīdzinājums, ja mēs no kaut kāda kalnu ezeru, pieņemsim, gribētu nobraukt lejā līdz jūrai. Nu, sākam, kamēr mēs ērējamies pa ezeru, nu, tur daudz gudrības nevajag īstenībā. Pēc tam, kad mēs nonākam tajā kalnu upē, kad sākās krātas un tā tālāk, tur mums vajag daudz kvalificētāku vadonu, viņa pavadonu. Lai mēs varētu izstūrēt visu pareizi un nesašķēdīt uz sev uz šiem akmeņiem. Bet līdz ar to arī es domāju, ka tas ir diezgan būtisks jautājums, un kur ir diezgan daudz tās problēmas, un kur cilvēki atkal, teiksim, dažkārt pieiet nekritiski, un varbūt atkal nekritiski pieiet šim skolotāju izvēlē, pēc tam atsit atpakaļ, teiksim, ja viņa rada, teiksim, negatīvas lietas, ka mums rodās vilšanās, un tad ir, teiksim, tā it kā vilšanās, jā, es viņu izvēlējos pa guru, bet viņš nav tāds, kā es biju domājis, vai ne, un tad teiksim, tās lielās, ko man tagad darīt, vai ne, un, teiksim, tās lielās pārdomas un baigās sāpes un viss pārējais, vai ne, bet, nu, atkal jautājums ir par to, ka mums ir katrā ziņā nevajadzētu ģenerēt kaut kādas tur negatīvas izjūtas, visi, vienkārši mēs redzam, ka tas cilvēks neatbilst tam, ko mēs saskaņā ar visu, ko mēs esam dzirdējuši, ko mēs esam redzējuši, kādam vajadzētu būt šim skolotājam, ja viņš tāds nav, ok, mēs vienkārši, nu, ar neitrālu attieksmi, mēs vienkārši varam pateikt viņam paldies par to, ko viņš mums devis, jo kurš skolotājs mums noteikti būs kaut ko devis, un mēs tad vienkārši pārtaucam šādā veidā šīs attiecības, bet nevis tas, ka mēs tur lielu skandālu, vai ne, tur aizcērt to durvis, vai ne, un tur nekad vairs, un visu, un ar dziļu rūktumu sirdī mēs nu, teiksim, kaut kādā veidā šo šīs attiecības saraujam. Tas atkal ir, jo, nu, protams, atkal ejot vēl tālāk, ir budismā, Tibetas budismā ir cevišķi raksturīgs, teiksim, šie domas pārveidošanas svinginājumi, un tur viens no, teiksim, tādi, ir tādi pieeja tā, ka, pieņemsim, ka mums jāuzskata mūsu ienaidnieki par mūsu skolotājiem. Liekas, nu, kur vēl kaut ko šķērsāku var izdomāt īstenībā. Cilvēks mums apzināti dara kaut ko ļaunu, vai ne, un kā tāds cilvēks varbūt mums skolotājs, vai ne, kā mēs varam uzskatīt kā skolotāju. Bet tā ideja ir ļoti pareiza, bet tā ir ļoti spēcīga praksa tajā ziņā, ka ja, kā gan savādāk mēs varētu attīstīt sevī labas īpašības, mīlestību, pacietību, ja nebūtu kāds, kas mums palīdzētu viņus trenēt. Ja mums kāds apzināti, teiksim, tur, uzbrūk, mums kaut kādā veidā apvaino, piemēram, tad mums rodās apstākļi, kad mēs varam praktizēt. Mēs varam atkal pārbaudīt, cik spēcīgi tad mēs esam, cik labi uztrenēti mēs esam. Un to arī bet ir tas populārais stāsts par Lama Tīšu, kas bija indiešu svētājs un arī skolotājs, kas būtībā arī ienesa otrajā piekājienā ienesa budismu Tibetā, ka viņam līdzi bija, teiksim, viens viņa kalpotājs, kas bija, nu, tāds visi tie tibetieši teica, nu, preši, kam tev vajadzīgs šitas, tie vienmēr sliktā noskaņojuma, uz visiem brēc, vai ne, nu, šitāds te kašķīgs draņķis, preši, kam tev vajadzīgs, mēs tev iedosim, nu, pēc tam normālu kalpotājs, nē, tas ir mans skolotājs, tas ir mans pacietības skolotājs, Man jau tā ir, teiksim, tā attieksme par lielu lamas, kas, teiksim, ir realizētas būdnes, ka viņi uzskata, viņiem tā pieeja citi. Un līdz ar to arī, ņemot vērā atkal šo, atgriežas atpakaļ pie skolotāja tēmas, skolotājs, protams, nav tas, kas mums cenšas apzināt nodarīt ļaunumu. Un līdz ar to, jebkurā gadījumā, pat ja kaut kas nav īsti veiksmīgi sanācis, mēs vienmēr varam paskatīties uz to pozitīvo, ko mēs esam guvuši no šī cilvēka, un tādā veidā, teiksim, pārtauk šīs attiecības, un ja mēs redzam, ka tiešām ka šis skolotājs nav kvalificēts. Bet tāpēc es saku, pirmais ir nepieciešams ir ieguldīt darbiņu pirms tam, lai nav, teiksim, šī vilšanās pēc tam. Labi, skolotāja tēma ļoti interesanta un gara. Bet nākošais ir, ka jāpaļaujās ir uz nozīmi, nevis uz vārdiem. Tas ir atkal varbūt nāk ar zināmu laiku, ar zināmu treniņu, kad mums veidojās jau kaut kāds, teiksim, kopā, teiksim, redzējums, un kad mēs redzam, kas īsti mums tiek mācīts, un tāpat arī mums jāpaļaujas uz rakstu galējo nozīmi, nevis uz provizorisko nozīmi, tas vairāk attiecās uz to, ka mums jāpazīst arī kāda veida, teiksim, sutras ir, teiksim, šie nu, svētie raksti ir atkal atkarīgs no tā, no kādas skolas, filozofiskās skolas viedokļa mēs skatāmies, jo, teiksim, atkal nu, Mahajānas skola, arī pat Mahajānā dažādas filozofiskās skolas, viņi saka, ka šī nav galējā nozīme, bet ja viņi nemāc, teiksim, šo realitāti, ja viņi nemāc tukšumu, un ja tur ir mācīts kaut kas cits, tad tam ir šī provizoriskā nozīme, jo tas mums palīdz kaut kādā veidā progresēt uz garīgās attīstības ceļu, bet tikai līdz kaut kādam posmam. Tas ir, teiksim, tā, ja mums, ka, nezinu, kāds prasa ceļu uz Pleskovu, un tad mēs sakam, ka tu jābrauc uz Siguldu, vai ne? Nu, principā pareizi ir faktiski, bet nu, tas, teiksim, nav tas galīgais, viņš aizbrauc uz Siguldu, tas, teiksim, ir virziens ir pareizs, vai ne, bet tas nav galamēģis, teiksim, uz Pleskovu tomēr tagad ir uz tālāk, ir, un tas ir līdzīgā veidā ir ar šo, nu, teiksim, galējo nozīmi un provizorisko nozīmi. Un kas ir būtiski, ka ir jāpaļaujās uz savu gudrību, nevis uz parasto intelektu, un tas ir tas sarežģītākais, kas nenāk uzreiz, kas nāk tikai ar laiku, tajā ziņā, ka šī gudrība ir domāta gudrība, kas izprot realitātes dabu, ja, teiksim, atkal izmantojot budismu žargonu, ja, teiksim, kas izprot tukšumu, un atkarīgo rašanos, un nevis uz parasto, teiksim, šo mūsu duālo intelektu, kas vienmēr, un kritisko intelektu, kas daudzos gadījumos, mēdz nokritizēt to, ko mēs nesaprotam tajā brīdī, mēdz to pateikt, ka tas ir galīgi nesvarīgs un nebūtisks, un mēs cenšamies it kā varbūt pāvert pār kaut kādām lietām, mēs cenšamies, tāpēc varbūt tas pirmais ir, ka mums nepieciešams zināma mērā pat pacietība, ja mēs saskaramies ar kaut kādām lietām, kas mums liekas, ka nu, doesn't make sense, ja, teiksim, ka tas nu, nav īsti kaut kas sakarīgs, vai ne, bet tad mums varbūt ir drusku jāiepauzē un jāpaskatās varbūt, vai mēs tiešām redzam visus šos redzes leņķus, vai arī mēs saprotam to kontekstu, kādā veidā, teiksim, tiek kaut kas konkrēti mācīts un līdz ar to, tad mums nepieciešams izmantot šo savu gudrību, jau censties sākt izmantot šo gudrību tādā veidā. Nu, protams, ka ir jāsaka tā, ka budismas neradās, teiksim, kā es teicu iepriekš, viņš neradās tukšā vietā, un ir daudzas tēmas, teiksim, ir saskanīgas ar to, kas ir atrodams citās, teiksim, reliģiskajās un filozofiskajās sistēmās, un budismas, godīgi sakot, viņš ir radies un norūdījies diskusijās starp šīm dažādām filozofiskajām un reliģiskajām sistēmām, jo agrāk Indijā bija ļoti populārs šis, teiksim, šīs diskusijas starp dažādu veidu, teiksim, šiem skolotājiem, tas bija tā kā mums tagad apmēram futbola izrādes, ka atnāk, teiksim, ir vienāk pilsētumē ir atnācis, teiksim, viens grupējums, un atnāk otrs grupējums, un viņi sāk tur debatēt savā starpā. Bet tam tur bija, kas bija vēl tāda interesantā, nu, tas tā vispār pieņemtā praksa bija tā, ka, teiksim, tā zaudētāja komanda pārgāja pēc tam, teiksim, tā uzvarētāja komandas sastāvā, teiksim, tādā ziņā, ka, nu, ja tie argumenti izrādījušies vājāk ir, un tad viņi tiek pārņemti. Un kas bija interesanti līdz ar to arī pēc tam Nālandas klosteris, kas bija viens no faktiski tādiem pirmiem un lielākiem, milzīgi lielu klosteru universitāti, viņiem bija tā saucamie vārtu sargi. Un vārtu sargi bija labākie pandīti, teiksim, gudrākie, labākie debatētāji. Un viņa funkcija bija reāli, teiksim, nodrošināt to, lai tāpēc, ka apkārt klīda viss dažādi veidus šie gudrinieki ar dažādi veidu teorijām tā tālāk, un tašiem vārtu sargam bija jādebatē ar atkal kārtējo atnākušo šo gudrinieku bandu, vai nekuriem, teiksim, tad jo pretējā gadījumā būtu tā, ka faktiski iznāktu, ka šim klosterim, visai šai klosteru universitātei būtu jāpāriet faktiski tā gudrinieks, ja viņš būtu debatē novinnējis, vai ne, teiksim, nu, tā kā komandā, faktiski. Nu, līdz ar to atzīšanās, tas sports bija diezgan attīstīts, un līdz ar to arī, teiksim, gan Nagarjuna, gan arī, teiksim, Naropa, teiksim, kas ir slaveni, teiksim, tādas budismas skolotāja filozofija, ir bijuši arī šajos atbildīgajos vārtu sārgu posteņos. Grūti iedomāties, saka, tas nav tā, ka tur kaut kādu reizi bliežas šauteni, bet tur atnāk viens un otrs, un tad tur sākās debati, vai ne? Tas ir tā interesanti. Bet, nu, labi. Bet, nu, mēs arī, protams, varam paskatīties plašāk, teiksim, arī pat mūsdienās, ja mēs skatāmies, arī, teiksim, tādas tēzes, ka, teiksim, ka mums būtu jābūt laipniem, iecietīgiem cilvēkiem, un, kad, teiksim, ka nevajag darīt citiem neko ļaunu, tas faktiski mēs to atrodam jebkurā reliģiskā sistēmā, un līdz ar to arī, teiksim, budismas, protams, nenoliedz, ka šīs lietas ir nepieciešamas, un arī pat daudz ļoti labas praktiskas izmantojamas metodas, kas ir paredzētas to attīstīšanai. Tomēr, mēs nevaram teikt, ka jebkādā veidā, kad budismas ir tikai, ka tā budismas sāls ir tikai, ka mums jābūt laipnam, līdzietīgam cilvēkam, nedarīt citam neko ļaunu, jo tas tiešām nav kaut kas, kas būtu specifisks un raksturīgs tikai budismam. Mums jāskatās uz kaut ko citu, kas būtu raksturīgs tikai budismam, un parasti tiek, lai mēs varētu runāt, ka mācība ir šī budisma mācība, tad parasti tiek izmantot tā saucamie četri zīmogi. Un te varbūt es uzzīmēsim uzreiz viss, ka, teiksim, pirmā ir, ka visas saliktās lietas ir nepastāvīgas, otra visas piesārņotās lietas ir ciešanas, trešā visas parādības ir tukšas un bezpatības, un nirvāna ir miers. Teiksim, tātad pirmo, runājot, teiksim, par šīm visas saliktās lietas ir nepastāvīgas, tā ir faktiski arī budisma tēze, bet godīgi sakot, tagad mēs varam teikt arī, ka to apstiprina arī mūsdienu zinātnes pieņēma būtībā, ka jebkura parādība, ka viņa vienmēr sastāv no kaut kā, viņa ir sastāvdaļas. Viņa sastāv no mazākām vienībām, un ja mēs nevaram šo, pieņemsim kaut kādas, nezinu, kā piemēram, elementāra daļa, mēs viņu nevaram sadalīt, teiksim, tālāk vairs kaut kādās mazākās vienībās, tad vienmēr šai parādībai ir atkal vienības laikā. Viņai, teiksim, ir pagātne, viņai tagadne, viņai nākotne. Un, teiksim, ir šīs eksistences momenti, kas atkal ir. Tātad līdz ar to mēs varam jebkuru parādību sadalīt vainu telpā vai laikā kaut kādos komponentos sastāvdaļās. Un tas būtiskākais ir tas, ka visas šādas lietas, kas ir saliktas šādā veidā, viņas ir nepastāvīgas, viņas mainās katru momentu. Un būtībā mēs to arī zinām, jo, teiksim, neskatos to, ka mums ir, teiksim, ja mēs paskatāmies uz kaut vai uz, nezinu, šo datoru, teiksim, šīs lekcijas sākumā tas bija viens dators, tagad tas ir cits dators, jo, teiksim, viņš mainās katru brīdi, jo, teiksim, šī teiksim, nezinu, elektronu kustība pa ātomu kodoliem un viss tā tālāk, viss šie apstākļi mainās. Arī mēs paši mainamies katru momentu, ja, jo, teiksim, nevienās, bet ir materiālā izteiksmē, ja mēs salīdzinām, teiksim, nav vairs mūsu ķermenī droši vienu nevienu, teiksim, tās šūmas, kas bija, kad mēs piedzimām, viss viņas ir nomainījušās. Un tāpat arī, teiksim, visi mūsu prāta stāvokļi, mūsu emocijas, mūsu izjūtas, viņas mainās no momentu uz momentu. Un līdz ar to katru brīdi, faktiski, mums ir cits, teiksim, es, bet kurš veido, teiksim, šo kontinuitāti vai, teiksim, plūsmu, kas ir, teiksim, veido tādu, teiksim, kā vienotu straumi, un kuras katrs moments ir šī mainīgā lieta. Un tas ir tas budisma viena no tādām ļoti, ļoti svarīgām un būtiskām tēzēm, kas ir attiecās uz visām mūsu dzīves izpausmēm, un kur iepretim tam ir mūsu, teiksim, šīs ierastais redzējums, ka lietas ir nemainīgas. Viņas ir pastāvīgas. Mēs vienkārši esam vienkārši paskatot spuli, tāds tas bija vakar, tāds esam šodien, jā, tās esam mēs, vai ne? Mēs uzreiz ir kā fiksēju šo pastāvību. Un otrs ir, ka mēs esam tādā tik ļoti pietērušies, mēs redzam no visas šīs mūsdienu kultūras, kur, teiksim, šis jaunības un skaistuma kults ir aizgājis tik tā, kas būtībā ir tas, ka mēs neatzīstam, ka mēs novecojam, kas ir dabīgs process. Mēs vienkārši atsakāmies to pieņemt, mēs esam gatavi darīt pāršūt sevi visu iespējamos, neiespējamos veidos, mēs esam gatavi sevi dažādos veidos maskēt un izskaistināt šo situāciju, bet mēs neesam gatavi akceptēt to, ka mēs mainamies. Un tā ir tā ļoti fundamentāla parādība, kas ir būtībā malts, kas ir pilnīgi nepareiza ilūzija, bet tas, diemžēl, mūsos valda, un savukārt budismas saka, ka viss šīs lietas ir nepastājīgas, un ka mums tas ir jāsaprot. Visas iesāņotās lietas ir ciešanas. Par ciešanām mēs runāsim, jo tas ir būtībā, teiksim, protams, neizbēgams avots, un tas nebūtu nav galīgs pesimisms, bet piesāņotās, viņas ir piesāņotas ar to, viņas ir piesāņotas savu neziņu pārsvarā. Un caur to, ka neziņa rada, teiksim, atbilstoši, teiksim, šīs piesāņotās, var teikt, emocijas, kas mums rada arī šīs ciešanas, kas pamatā ir faktiski divu veidu, tas būtībā šīs emocijas, kas ir bailes un gaidas, ja es teiktu, brīža varētu teikt pat nepamatotas projekcijas. Ka mēs kaut ko sagaidām, mēs esam kaut ko cerības, vēl precīzāks veids ir. Ka mēs cerību, tas ir būtībā, mēs projicējam kaut ko nākotnē, kaut ko mums vēlam, bet ja tas nepiepildās, tad mums ir ciešanas, ir kurā gadījumā. Un bailes savukārt ir atkal tās pašas būtībā cerības, tikai drusku no cita veida, ka mēs jau uzreiz esam ieslēguši šo negatīvo režīmu, un līdz ar to arī, teiksim, tik ilgi, kamēr šīs lietas balstās uz šādu veidu uztveri, tik ilgi tās būs ciešanas, bet pie ciešanām mēs nonāksim arī, kur arī šī analīze, kāpēc, teiksim, tās lietas, ko mēs ikdienā uzskatām par laimi esam, budismu saka, nē, tās arī ir ciešanas, bet to mēs apskatīsim drusku vēlāk. Visas parādības ir tukšas un bezpatības, nu tas ir ļoti fundamentāla lieta, ko mēs neatradīsim nevienā citā, teiksim, reliģijā, ir tas, ka būtībā neskatoties uz to, ka mums lietās, liekas, ka visas lietas mūs ieskaitot, viss apkārt ar mums, ka viņas eksistē pašas par sevi, viņas ir neatkarīgas, viņas ir, teiksim, viņas eksistē no savas puses kaut kādā veidā, mums tā sajūta ir pilnīgi tāda, Nesarām, jo mēs šo sajūtu esam izkopuši neskaitām dzīvu laikā, un tas mums jau, teiksim, kļūs par tādu, kā tagad saka, īstu ceļu, kā mēs vienkārši attiecamies pret lietām un parādībām. Un, bet par to arī mēs runāsim saistībā ar tukšumu, un teiksim, bet budismā, protams, arī teiksim, tas, ka viņām nav šādas, teiksim, esences, ka viņām nav, teiksim, šādas no savas puses eksistējošas būtības, tas nenozīmē, ka viņas neeksistē. Jo visas lietas un parādības viņas eksistē šajā savstarpējā mīja un tāpēc budismas nav nekādā gadījumā nihilisms, kas saka, ka viss ir ilūzija. Daudzos gadījumos ir, teiksim, arī šie sutras citādi, ka visas parādības ir kā ilūzija. Bet tā ir liela starpība. Vai visas lietas un parādības ir ilūzija, vai viņas ir kā ilūzija. Jo, teiksim, ilūzija ir reāli nepastāvoša parādība, bet savukārt, teiksim, visas lietas un parādības, ko mēs novēram, viņas pastāv šajā mīja. Bet tikko mēs viņus cenšamies it kā apstādināt, izraut ārā no kopējā konteksta un pateikt, nu, viņas eksistē pati no savas puses kaut kādā veidā, tā ir ilūzija. Tāpēc viņas pastāv kā ilūzija, neskatoties uz to, ka viņas neeksistē tādā veidā, bet viņas mums liekas, ka viņas mums parādās eksistējumu tādā veidā, kā neatkarīgas, kā tādas cietas, nodalītas, pašas par sevi eksistējošas. Mums ir visiem, mēs visi redzam šīs lietas tādā veidā, bet tas neatbilst viņu reālai eksistencē. Nu, nirvāna ir miers tādā ziņā, kad mēs esam atbrīvojušies no šī nepareizā redzējuma, ka mēs esam atbrīvojušies no šīm traucējošām emocijām, kas visu laiku mūs iemet, kas visu laiku mūs maldina šādā veidā. Tad mums, protams, iestājās miers un svētlaim, jo tas ir tas, ka mēs esam atbrīvojušies no ciešanām un no ciešanu cēloņiem. Bet par to mēs runāsim daudz vairāk, jo kad mēs nonāksim šajās četru cēlo patiesību kontekstā, kur arī, es domāju, mēs turpināsim pēc pusdienu pārtraukumu. Tagad, ja ir viens jautājums, tad kāds nepārvarams dabas. Informācija nemainīja. Nē, informācija arī mainās. Bet... DNS? DNS? Jā. Mainās. Kā nemainās? Nē. Viņa mainās atkal attiecībās. Tas atkal vecāku, teiksim, šīs... Divi DNS kombinācija veidojās ņēmu. Labi, informācija diskretē. Informācija diskretē. Informācija pati, es domāju, kamēr arī diskrete eksistēs, tā informācija eksistēs pareizi. Bez tā viņa vienkārši neeksistēs. Nē, nu ir lietas, teiksim, parādības, kas nemainās, teiksim, tādā ziņā, kad ir pastāvīgs, piemēram, kategorijas. Teiksim, kā skaitļi, teiksim, nu, 1+1 ir 2, tas nemainās. Tā ir kategorija. Ir, teiksim, kā kopējā kaut kāda, nu, arī, teiksim, pat mūsu šīs uztveres domas kaut kāda. Tiek teiks, ka doma, ja kas ir, teiksim, atkal kaut kāds mentālais tās, ka viņš nemainās. Viņš, teiksim, rodās un pazūd. Viņš ir kā tas, viņam ir sākums un beigas, bet, teiksim, tajā laikā, kamēr ir tā doma, teiksim, tas mentālais tās, tas nemainās. Tā kā, bet es saku, bet tas neattiecās tās neskaitās saliktās lietas. sliktās lietas, viņas rodās no cēloņiem un sekām. Tiksim, šīm atkal tiksim, tādā veidā viņas nerodās. Labi. Šajā rītī tad liekam. Tiekamies pēc stundas. Jā.